Na még egyszer akkor mikrofonnal, szóval sziasztok, köszöntelek benneteket a CubeCast 18. adásában, és ahogy látjátok, Forever Alone, ahogy itt is van a kis, nem, a másik oldal, a kis figura a sarokban, szóval ma egyedül fogom nektek tolni a dumát, lévén, hogy senkinek nem volt alkalmas sajnos a mai időpont, de hát ez teljesen rendben is van, hiszen néhány nappal az ünnepek előtt vagyunk, szóval abszolút nem elvárható senkitől, hogy így ráérjen feltétlenül egy kis podcast kedvéért, szóval ma egyedül fogom csapatni, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy ez lesz idén az utolsó, mert ki tudja, hogy a két ünnep között, hogy ugyanúgy bárki rá fog érni, beleértve engemet is, de ettől függetlenül remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és tartalmas lesz ez a mai epizód is, lévén csak én fogok beszélni. Na, szóval azt gondoltam, hogy a mai nap ugyanúgy fog indulni, röviden elmondom, hogy mi volt az elmúlt egy hétben velem, aztán meg hát a címből adódóan végig fogom venni, hogy milyen játékokkal volt dolgom a 2015-ös esztendőben. Ehhez nagyban segítségemre lesz az első látásra lejátszási lista, amit egyébként linkeltem itt a sarokban az információs gombra is, szóval igazániból ezt fogom végigvenni, és elmondani, hogy most így hát néhány hét, hónap, akár egy kerek év távlatából, hogy mégis hogy vélekedem az adott játékra, amit próbáltam. Ebben a lejátszási listában lényegében minden játék benne van, amit az idejében újonnan kipróbáltam, és bár ezeknek a legtöbbje olyan játék, amit tényleg ott próbáltam ki első ízben, ezért nem feltétlenül a legpontosabb az ottani jellemzés lévén, hogy tényleg akkor játszottam vele először, de most így egy kicsit már leülepedett egy-két játék, nagyon sok játék jó mélyre is ülepedett ennek megfelelően. Szóval így elmondom róla, hogy mik azok, amik így megmaradtak bennem, úgyhogy egy ilyen jó nagy, ilyen vaskos bemutató videónak is be lehet ezt tudni. Egyébként majd tervezek erre a hónapra, jó meleg van, mert fűtünk, tervezek még erre a hónapra az év játékai videót, meg az év legratyibb játékai videót, szóval lesz itt minden, ami szemszájnak ingere, és remélem, hogy tetszik ezek is macsek itt mellettem. Na jól van, és akkor a zárásként pedig elmondom, hogy mi várható a következő napokban, bár most ugye lévén, hogy 3 nap és karácsony, azért annyira durván azért nem fogom most csapatni, hiszen ünnep, pihenés, család, meg minden, ami ezzel jár, meg persze tonnányi beigli evés. Na, akkor szerintem vágjunk is bele a lecsóba. Tehát mi történt az elmúlt egy héten? Igazándiból a szokásos Hearthstone, Fallout, meg egyéb játékok mellett azt tudom elmondani, hogy felkeresett engem egy úriember, aki fejleszt egy játékot. Tehát egy magyar fejlesztésű játékról van szó, és ez azért érdekes, mert ő már pont egy évvel ezelőtt, egy bő évvel ezelőtt írt nekem egy e-mailt, hogy szia Csonti, készítek egy játékot, és már kin van Steam Greenlighton, és majd nagyon örülnék, ha majd olyan állapotban lesz, hogyha megnéznéd. És én írtam akkor neki, hogy persze, majd írjál rám, hogyha olyan állapotban lesz a játék, hogy bemutatása érdemes, és akkor nagyon szívesen megnézem, és ha olyan, akkor meg is mutatom a nézőknek, azaz nektek. Na és ő nagyjából egy ilyen másfél-két héttel ezelőtt így rám írt, hogy tudnánk-e így találkozni, mert megmutatná a játékot. Igazániból én az év során már így gondoltam rá, hogy na vajon ezzel a játékkal mi lehet, hol tart, láttam, hogy még kín van a Steam Greenlighton, úgyhogy valószínűleg haladnak vele, és aztán nagyon örültem neki, hogy így felkeresett, úgyhogy eljött hozzám munkahelyemre, ott hozott egy laptopot, és ott megnéztük a játékot egy ilyen nagyon korai alfa fázisban lévő stádiumában, és ez a játék pedig nem más, mint a Pen Game-nek nevezett kis szösszenet, amit itt látok. És most egyébként mostantól az összes játék, amiről beszélek itt a másik oldalán a képernyőnek így videóformában is meg fog jelenni, hogy egy kicsit így izgalmasabbá tegyük a dolgot. Hát ha már egyedül tolom, akkor toljunk neki rendesen kontentet. Na hát akkor Ez lenne a pengém, akkor még egyszer. A linkjét egyébként a Steam Greenlight-jának megtaláljátok a videó leírásában, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg. Na, tehát mi ebben a különleges? Ez egy ügyességi platformjáték, és ahogy látjátok, a koncepció az, hogy ez egy A4-es, vagy ez egy kockás füzet rajz, és ez benne nagyon egyedi, és ezért tetszett meg nekem is, mert tényleg szerintem nagyon ötletes, és akivel találkoztam, Tamás, ő rajzolja konkrétan az egész játékot, és akkor hát ez egy kis indie projekt, tehát néhányan dolgoznak csak rajta szabadidejükben, tehát nem egy fullos, rendes állásként, hanem mellette minden más csinálnak, ezért is készül egyébként ilyen lassan, és hát ügyességi platformjáték nagyon egyedi grafikával megáldva, és szerintem baromi ötletes. Na és amit így láttam belőle, egyrészt tehát ilyen bullet hell az egész, tehát így jönnek mindenhonnan a lövedékek, nekünk ki kell cselezni, lehet időt lassítani, amint azt látjátok ebben a pillanatban, és lehet időt visszatekerni, mint a Prince of Persia-ban. Amit így láttam belőle, abban még azért elég kezdetleges volt, tehát ezeken a mechanikákon is kell még dolgozni, de alapvetően szerintem baromi jó kis dolgokat lehet benne így összemixálni, és persze van többfajta fegyver, többfajta karakter, és ezeknek különböző képességei. Ja, és amíg el nem felejtem, így kaptam Tamástól egy én kis füzetecskét, hát ezt így vitték, egyébként egy díjat is nyertek már egy ilyen indie játék fejlesztői gálán külföldön, most meg nem mondom melyiken, elnézéseteket kérem, de tehát így ilyen figurák lesznek benne, meg ilyen karakterek. És az egész tényleg olyan, mintha egy ilyen kockás füzetbe a tanóra közben, na jó, nem a szünetben természetesen, hát kirajzol ugye az óra alatt, miközben a tanár okítani próbálja a diákjait, tehát ilyen ellenfelek és ilyen karakterek lesznek benne, és hát némelyik azért így eléggé, hogy is mondjam, elborult dizájnt takar. Ez itt egy ilyen halál, meg hát na ez azért tényleg durva, tehát így nézzétek meg ezt a kreatúrát. Ha jól emlékszem, ő a tanár, tehát így egy ilyen dagattól, ilyen székbe szorult valami, akinek így lóg a fél melle, meg így el van teljesen macskásodva, és valami polipszerű izé jön ki a gyomrából, és így szóval így érzitek. Tehát van benne egy adag Binding of Isaac-es hangulat is. Na, és akkor ezt a játékot néztem meg úgy a héten egy ilyen nagyon korai alfa állapotban, de igazándiból ez tényleg csak annyi, hogy készülnek azért itt magyar játékok, hála Istennek, és igazándiból annak is örülök, hogyha erről egy kicsit beszélünk, hogy tényleg az elmúlt évben, vagy hát az elmúlt időszakig én is azt hittem, hogy a magyar játékfejlesztést azt nagyjából így elnyelte a feledés homája, de azért jó, hogyha így hírt adnak magukra a játékfejlesztők, és hogyha más nem, akkor így rajtam keresztül, egyrészt az én kis tudatomba beteszik magukat, és akkor rajtam keresztül pedig akár több száz, több ezer ember kis tudatába, úgyhogy így a főnix madár felélet hanvaiból talán, úgyhogy ennek így nagyon örültem. Ez persze nem azt jelenti, hogy így, hoppá, na, hogy most nézem, hogy így van valami ilyen mechanikus csiga, vagy igen, egy csiga erőd, vagy mi. De jó pofajáték. Szóval nem azt jelenti, hogy most így mindenki csinál mondjuk egy ilyen Minecraft szervert, és akkor így azt így nekem így feltétlenül be kell mutatnom, nem erről van szó, tehát nagyon én is megválogatom, hogy azért így ne ilyenekre menjen el azért a dolog, de ha van ehhez hasonló, mint a Pengém, vagy ugye a Dome City, ilyen kezdeményezés, indie fejlesztői kezdeményezés Magyarországon, vagy pedig ugye az egyetlen ilyen fejlesztőgárda, aki még tudom, hogy aktívan ad ki játékokat, az ugye a Neocore Games, akkor azokkal nagyon szívesen foglalkozom. Na, úgyhogy ez volt nekem az elmúlt héten, és igazániból nem is szaporítanám tovább a szót, mert nagyon sok játékot próbáltam ki az idén, úgyhogy nagyjából ilyen 2-3 percet szánnék mindegyikre, és akkor így végig is csapatnánk az összeset, hogy így mik voltak. Na, úgyhogy ő volt a Pengém, leírásban megtaláljátok a Greenlight-os linkjét. Szerintem örülni fognak neki a fejlesztők, hogyha kicsit ott meg élénkül a kommentmező. Na, akkor indítanám is. A saját videóimat fogom így végigpörgetni, és elnézést, hogy így időnként egy reklám így bele fog ékelődni, ezt amint lehet így kinyomom, de hát, na, ez úgy ott van. Na, az első játék, az rögtön január 6-án próbáltam ki, a Mercenary Kings. Igazándiból ez egy olyan játék volt, ami még 2014-ben vette kezdetét a pályafutása Early Access-ben, és 2014 év végén adták ki, én pedig 2015 év elején próbáltam ki. Amint látjátok, ez egy ilyen platform shooter, és RPG elemeket is ötvöz, igazániból nagyon hasonlít. Tehát egy az egybe a Metal Slug-nak a másolata és egy modern továbbgondolása, de még olyan szinten, hogy ugyanazt a grafikai stílust is képviseli. Na, kicsit beletekerek a játékba. És igazándiból tényleg ez egy platformjáték, se több, se kevesebb. Sajnos nem játszottam vele sokkal többet ezután a videó után. Ennek két oka van. Egyrészt, hogy nagyon sok más játék is jött időközben, másrészt pedig nem fogott meg annyira, bármennyire is úgy gondoltam, hogy ez a koncepció meg, hogy a Metal Slugnak ez a retro feelingje, csak valahogy ugye a pályák túlságosan egysíkúak voltak benne. Tehát látszott, hogy van egy ilyen véletlenszerűen generált algoritmus, ami a pályákat mindig elkészíti, amivel nincs is semmi gond, hiszen az akkor végtelenített content a játék számára, meg ugye folyamatosan lehet fejlődni, újabb fegyvereket összerakni, tehát lehet benne konkrétan fegyvert craftolni, ami szerintem baromi jó, de aztán a végén meg az volt a probléma, hogy úgy nem fogott meg a Metal Slugban egy ezzel ellentétben, lehet, hogy statikusabb a content, meg a pályák azért ugyanazok, de azok viszont sokkal változatosabbak és részletgazdagabbak, meg úgy tényleg minden pályának megvan a saját kis hangulata, meg lelke, ami igazániból itt hiányzott, és szerintem ez volt a fő probléma. De azért egy nagyon korrekt kis játékról van szó, csak engem ezért nem fogott meg, és valószínűleg tartom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de mondom, hogyha valaki mondjuk játszott a Metal Slug-gal, aminek egyébként van más Steam-es verziója, vagy már egy másik verzió is kijött, tehát a Metal Slug-nak nem tudom hány része van, de azokból már szépen kezdik el kidobálni Steam-re is, aminek én örülök, annak már kevésbé, hogy nem egy csomagban, egy bundle-ban dobják ezt ki, hanem így szépen így részletekben elosztva. De a mindegy, tehát aki nem győzi ezzel a műfajjal betelni, akkor azoknak itt van egy nagyon jó kis lehetőség, ami mondom, egy ilyen RPG elemeket is ötvöz önmagában. Jó, a következő játék, ami ezután következett, az egy Early Access játék volt, ez pedig a Mad Game Tycoon, ami igazándiból, na, hát lehet, hogy lesz párszor ilyen reklám, bocsika, tehát ez egy játékfejlesztésről szóló játék, ami olyan, mint a Game Dev Tycoon, meg a társai, de ez egy kicsit más aspektusból ragadta meg az egészet. Ez még, ha jól tudom, mind a mai napig Early Access, és ha legutoljára szerintem olyan május, április, nem, talán még nyáron ránéztem egyet, mert azért kapja az update-eket rendszeresen, de ez is egy nagyon kis indie projekt egyébként, ha jól tudom, német a fejlesztői csapat. Szóval a lényeg az, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Them Hospital, tehát egy menedzsment játékot kell elképzelni, és kevésbé azt, hogy így a játékokat dizájnolni benne, hogy milyen aspektusára hány pontot raksz, mennyi menjen a fejlesztésre, hanem itt tényleg magát a stúdiót kell karban tartanunk és menedzselnünk, kezdve attól, hogy rekreációs szobát építeni, meg budit építeni az alkalmazottaknak, egészen addig, hogy mondjuk ilyen meeting roomokat, fejlesztői irodákat, vagy akár ilyen marketing osztályt, vagy ilyen disk, vagy szerver termeket telepíteni, és még mind a mai napig Early Access, szóval én erre majd nagyon kíváncsi leszek, hogyha egyszer lekerül róla az Early Access felirat, hogy milyen lesz a végső játék. Én kellemesen eltöltöttem vele jó pár órát, és igazándiból szerintem abszolút megférez ebbe a műfajba, és ebbe a zsánerbe, hogy játékfejlesztői szimulátor. Aztán majd meglátjuk, de én bízom benne, hogy ez jól fog sikerülni, szóval ez volt a Mad Games Tycoon, kicsit előre tekerem, hogy lássátok a címét, íme voilà, reklámot nem kérünk, szóval ő a Mad Games Tycoon Steamen elérhető. Hú, és hogyha jól emlékszem, talán ez egy olyan játék volt, ahol egy annyira megörült a fejlesztő, hogy csináltam róla a videót, hogy be is rakta a nevemet a stáblistába. Szóval ott lehet, ott van benne a stáblistába, hogy Csonti Gaming, szóval így fun. Na jó, akkor következő. Boyd. Jó van, na, nem veszünk PlayStation. Na, Boyd. Na, a Boyd az egy érdekes játék, ez igazán egy nagyon végletekig lecsupaszított RTS, ami egyébként mostanság így nem éppen a fénykorát éri, és hát ennek oka, ezt már többször is beszéltük ugye Siriusszal, valószínűleg abban rellik, hogy az RTS maga, mint műfaj tovább fejlődött a mobává, ahol ugye nem több egységet kell egyszerre menedzselni a játékosnak, hanem csak egy hőst, és akkor avval viszont már csapatban kell ugye működni, és ennél fogva ez sokkal inkább bejött a népeknek. És hát ezért senkit nem lehet hibáztatni, egyszerűen a zsáner maga már túlnőtte önmagát, és egy más gúnyában folytatja tovább. Na de, mit tud a Boyd? Itt lényegében ilyen sejtekkel kell lenni, amikkel elfoglalhatunk különböző pontokat, és azok vagy újabb sejteket generálnak, vagy a meglévő sejtjeinket alakítják át valamilyen spéci kasztba, és akkor itt van távolsági, meg gyors, meg tankosabb, tehát ilyen nagyon leegyszerűsített az egész. Néhány óra el lehet vele tölteni, meg ha jól tudom, már kijött Early Access-ből, és van benne több játékos mód, de nem az a nagyon népes rajongói táborral rendelkező játék. Az ötlet maga jó, és remélhetőleg, hogy a készítőknek megtérült már a belefektetett idő és energia, de igazándiból van ennél jobb is, amit majd később látni is fogtok. Na, a következő játék, amit kipróbáltam, januárban még szintén, január 15-én, az pedig nem más, mint a Grav. Tehát azt láttam, hogy az elmúlt időszakban több másik videósnál is előkerült ez a játék, és hát én januárban még akkor próbáltam ki, ez még mind a mai napig Early Access, de nagyon sokat haladtak vele, tehát sokat optimalizáltak rajta, most már van menüje is a játéknak, yeah, király! És tehát több benne a tartalom is. Ez egy sandbox survival játék, skifi, ahogy látjátok, és nekem azt tetszett nagyon, hogy több bolygót is be lehet majd járni, meg járműveket. Ami a problémám vele, azon túl, hogy még mindig early access, és ki tudja, hogy meddig talán az idők végezetéig az marad, az, hogy iszonyatosan sokat kell benne farmolni. Tehát konkrétan jó, az elején egy-két dolgot lehet viszonylag olcsón kraftolni, de utána azért, hogy valaki bázist tudjon csinálni, az már embertelen mennyiségű farmolást kell maga után vonjon, és ez nem feltétlenül egy jó dolog szerintem, hiszen nagyon sokan azért szeretik ezeket a játékokat csinálni, hogy építsenek, alkossanak benne, formálják a környezetüket, és ezt a játék tudatosan egy nagyon masszív farmolás mögé helyezi, vagy pedig ugye lépnünk kell elég sok szintet ahhoz, és persze recepteket találnunk, hogy kellő technológia birtokában flottabból tudjuk beszerezni a nyersanyagokat, és akkor úgy könnyebben tudunk majd építkezni. És ez szerintem nem a legjobb döntés, de persze ez is még változhat a közeljövőben, mint minden más. Én meglepő módon már kb. Meg is nézem, hogy hány óránál járok Steamen. Mi is ennek a neve? Grav. Igen, kikeresem. Grav. Már 15 órát bele tettem a játékba, így pikpak, szóval el lehet vele lenni. De én inkább úgy vagyok vele, hogy még várnék vele egy picit, hogy mit művelnek vele. Az biztos, hogyha kijön, akkor érdemes lesz kipróbálni, ráadásul nem is olyan eszméletlenül drága, ha jól emlékszem. Mennyibe kóstál most egy Grav? Ráadásul ilyen nagyon poén, tehát így táncolva lehet benne gyógyulni, meg milyen beteg dolgok. Ja, 20 euró, tehát még pont az olcsó játék kategórián belül helyezkedik el. Szóval, ha valaki karácsonyra egy kis farmolásra vágyik, illetve ilyen túlélő sandboxra, skifibe, akkor a Grav az egy jó döntés lehet, ráadásul lehet multiba játszani. Most tényleg csak azon múlik, hogy mennyi időt szán rá a játékos, egyébként itt is nagyon poén dolgokat ki lehet hozni belőle, szóval a Grav is egy érdekes és város dolga lesz 2016-nak érzésem szerint. Na, és akkor, hogy ne menjünk túlságosan messzire, így a műfajokban, Subnautica. Ó, és végre a saját magamat reklámozom, és nem mást. Szóval Subnautica az egyik kedvenc, jó, már reklám, kedvenc, idei kedvenc túlélő játékom, mondhatjuk úgy is, ahol lényegében egy ilyen idegen planéta víz alatti világába csöppenünk, és ott kell majd boldogulnunk. Na most ez egy olyan játék volt, amiben nagyon kellemesen csalódtam. Ugyanis az elején nyugodtan nézzétek meg a legelső videókat róla, több is van egyébként a csatornán. Azt nem tudtam ajánlani senkinek, mert egyszerűen 2-3 óra alatt így lemerült a content, tehát így megcsináltál mindent, amit meg lehetett a játékban, bejártad a területet, és úgy kész, ennyi volt. Egyébként nagyon szépen néz ki a játék, amit látjátok, és iszonyatosan jó hangulata van. Én, aki egyébként így bolondulok az ilyen víz alatti világokért a videójátékokba, tehát én ezt eszméletlen módon élveztem, és tényleg valami újszerű, és ráadásul ezt a túlélő játék zsánert is újszerűen közelíti meg. Tehát nem az van, hogy odamész, és akkor ütögeted a fát egy baltával, és akkor odaviszed a fát, meg gyűjtesz falevelet, amivel kitörölheted, meg rőzsét, meg lehenteled az állatot, és akkor lesz húsod, és akkor huha, meg tábortűz. Nem, itt egyszerűen annyiból van szó, hogy begyűjtesz egy-két dolgot, odaviszed egy ilyen berendezéshez, és lekraftolja neked egyből a cuccot, ami kell. Tehát így sok mindent egyszerűsítettek, és kicsit szkifisebben dolgoztak föl, mint amit más túlélő játékokban, és ez nekem egy olyan felüdülés volt. Tehát semmi gond nincs a favágással, csak amikor így már 5-6 ilyen túlélő játékkal játszott az ember így záros határidőn belül, akkor úgy az nagyon, nagyon unalmassá tud válni, szóval ebből a szempontból is nagyon felüdülés volt. Na, ami viszont a nagyon kellemes csalódás volt, hogy az elmúlt egy év során több nagy update-et is kapott a játék, folyamatosan bővült a játéktér, folyamatosan bővültek a lehetőségek, most már bázist is lehet benne építeni a víz alatt, több terület van, több jármű, óriás tenger alatt járó, és még jönnek hozzá a jobbnál jobb kontentek, ha jól tudom, lesz még egy farm update, az biztos, tehát hogy ilyen víz alatti farmot, víz alatti akváriumot, ahova így lehet vinni tojásokat, azok kikelnek, ott nézed a halakat a bázisodon belül, és meg minden más, szóval én ezt a játékot várom konkrétan a legjobban a 2016-os esztendőben, hogy mit hoznak ki belőle, és nagyon drukkolok neki. És hát szépen néz ki, úgyhogy a Subnautikából biztosan várhatóak még videók jövőre is, és nagyon drukkolok neki, hogy jó legyen a végeredmény. Ez egyébként az a játék, aminek a Trello oldalát így rendszeresen szoktam nézegetni, hogy milyen újdonságokat készítenek épp a fejlesztők, vagy mind dolgoznak aktuálisan, és akkor próbálom követni, mert egyszerűen érdekel, és ennyi. Szóval a Subnautika az egy nagyon kellemes csalódás, és most már olyan állapotban van a játék, hogy merem ajánlani, hogy nyugodtan, akinek megtetszik, akkor próbálja ki, és garantáltan egy olyan 8-10 órája benne lesz a játékban, de lehet több is, és igazániból az már abszolút megérte az árát, de aztán ugye, mivel korai hozzáférésről van szó, fel kell készülni rá, hogy lesz még több reset is benne, illetve hát, hogy majd ugye, amikor kiadják a játékot, akkor lehet csak igazán élvezni, feltéve addig nem unja meg valaki. Jól van. Na, vetek egy pillantást a chatre, hogy minden rendben. Elnézéseteket kérem, hogyha kicsit csúszik a hang, előfordulhat. Jelenleg én nem látok semmilyen frame dropot így a statisztikában. Annyi lehet, hogy ezt én 60 fps-be streamelem nektek, viszont a kamerám az csak 30-at tud, és lehet, hogy így az audióval lesz egy kis asszinkronitás, de ha ezt valaki visszahallgatja, akkor szerintem semmi nem lesz ebből tapasztalható. Na, akkor a következő játék, ami bemutatásra, vagy kipróbálásra került nálam, az Armello nevezetű indie, hát virtuális társas játék. Na, az Armello tényleg van benne kártyajáték, van benne terepasztal, és van benne némi karakterfejlesztés is, de tényleg ez egy az egybe egy nagy virtuális társasjáték. Egyetlen egy problémám van vele, hogy nem lehet lokálisan többen játszani. Tehát, ha jól tudom, ez is egyébként kijött a korai hozzáférésből, tehát ezért is már nagy pozitívum, illetve nagy piros pont jár neki, és valami gyönyörű képek és grafikák vannak benne, tehát ott a kártyák, amiket ott láttok a bal oldalán a játékban ott kirakva, tehát elnézést, azoknak valami eszméletlenül jól meg lett rajzolva így a portréja, és tehát nagyon szép a játék. Igazániból tényleg az egy probléma, hogy nincs benne lokális multiplayer, mert hát ez lenne a társasnak a lényege, hogy oké, akkor most egy virtuális társasról van szó, akkor nem az van, hogy kirakjuk egy asztalra, körbeülünk, közben dumálunk, meg eszegetünk, hanem akkor itt játszunk, és a monitor előtt így váltakozva, ilyen hot seat, tehát így jó, évök, leülök, játszok, letudom a körömet, és akkor te jössz, fölállok, helyemre ülsz, vagy pedig itt ülünk egymás mellett székeken, és akkor így játszunk a játékot, közben úgy lehet dumálni. Nem, tehát csak online multiplayer van benne, amit nagyon-nagyon sajnálok. Csak emiatt érzem azt, hogy nagyon-nagyon kihagyták ezt a lehetőséget a játékból, de mindent összevetve szerintem egy eléggé komplex kis társasjátékról van szó. Elsőre kicsit furcsa lehet, tehát többfajta nyerési kondíció is van benne, és tehát ezt hiányolom. Tehát ez egy társasjáték akart lenni, csak pont a társasjáték lényegét nem fejlesztették bele. De minden más aspektusból szerintem egy jó kis játék lenne. Úgyhogy ha valakinek van kivel játszania, akkor feltétlenül érdemes, de máskülönben szerintem pont emiatt nem tudom ajánlani. Elnézést, csak sokat beszélek, aztán próbálom a számot így nedvesen tartani, mielőtt vattát köpnék. Na, a következő, és ez még mindig 2015 januárjában kipróbált játék, a Dying Light. Na, ez volt az a játék, amit én vártam még nagyon 2014-ben, aztán szomorúan láttam, hogy az egyik érdekes játékmódját, a zombi módot, azt így előrendelői DLC mögé akarják pakolni, aztán nem így lett, hála Istennek, és maga a játék pedig baromi jól sikerült, tehát open world, sandbox és túlélő zombis játékról van szó, és valami eszméletlenül szépen néz ki ez is, tehát ez a Warnernek az egyik sikeres játék, amit kiadott az idén, mellesleg megjegyzem, hogy más, a többi Warner játék sajnos eléggé gyatrán sikerült, de ez az egy játékuk nagyon jól lett portolva, meg nagyon jól össze lett rakva. Na, kicsit beletekerek, hogy lássátok, miről van szó. Igazániból van benne minden, ami egy túlélő játékba kellhet, tehát craftolunk, akkor zombikat hentelünk, és nem utolsó sorban ezt a gyönyörűséges sandbox várost így parkour stílusban tudjuk bejárni, tehát így kapaszkodunk, mászunk, falon futunk, meg minden, ami kell, és igazániból a Mirror's Edge óta nem volt ilyen játék, hogy egy ilyen világot így tehát első szemű nézetbe parkourbe tudunk bejárni. Na most itt van a Dying Light, nagyon jó, és tényleg csak ajánlani tudom ezt, hogy nyugodtan próbáljátok ki. Azóta már kijött egy, vagy talán úton van egy kiegészítője is, ahol kb. Egy még nagyobb játékteret kap a játékos. Ha jól tudom, a sztori az más szálon megy a kiegészítőbe, de tehát nekem már az alapjáték is bőségesen elég volt. És persze mondanom sem kell, hogy nagyon jó hangulata van, tehát a zombik nappal csak úgy tényferegnek, meg többfajta zombi is van benne, aztán, hogyha leszáll az éj, akkor így elszabadul a pokol, és akkor megjelennek azok a mutány zombik, akik meg konkrétan levadásszák a játékost. És persze nagyon sok szemetet kell itt is begyűjteni, ugye a Fallout mintájára, amiben már szerintem profi vagyok, szóval itt is van egy kellő mennyiségű lomi szimuláció, de amúgy tényleg nagyon-nagyon ötletes, és több szinten is élvezhető a játék, úgyhogy őt tényleg csak ajánlani tudom, a Dying Light-ot, mindazoknak, akik szeretnek stílusosan zombit hentelni, és persze pár körben várost bejárni. Na, hát akkor a következő az az Apotheon, és őt már februárban próbáltam ki. Ez egy szintén nagyon jó kis platformjáték, aminek a vizualitása nagyon érdekes és eredeti. Lényegében a régi görög ilyen cserép rajzokat utánozza a játék egy az egybe. Az irányítása az elsőre nagyon furi, és szokni kellett, azt tudom, de utána pedig, ha megszokta az ember, akkor abszolút könnyű a harcrendszer. Ráadásul itt is van némi karaktertápolás és karakterfejlesztés, illetve egy viszonylag nagy bejárható világ, ahol több pályán több istenségnek a birodalmába kell majd kalandoznunk. Nem játszottam vele sokat. Valamiért nem fogott meg annyira, nem tudom, hogy mi ennek az oka, lehet, hogy itt is a szokásos, vagy más játék akkor jobban megfogott, és azzal töltöttem el az időmet, vagy valami így nem volt az igazi. Lehet, hogy tényleg nem akartam rászánni az időt arra, hogy a harcrendszerét megszokjam, de mind a mellett a vizualitása a játéknak az nagyon eredeti, és hasonlatosan, ahogy mondtam a Pengémnél is, én az ilyeneket nagyon szeretem díjazni. Tehát én ezt díjazom, az ilyen eredeti gondolatokat. És ha jól tudom, nemrégiben kijött ennek egy ilyen aréna update-je, ahol gondolom egyfajta PvP kerül a játékba, tehát több játékos mérheti össze a tudását, a harc tudását, úgyhogy az Apoteon ebből a szempontból nem ül a babérjain, ami meg mindig jó. Szóval egy újabb platformjáték, és nem az utolsó platformjáték az idén, szóval fel lehet készülni. Egyébként ez a 2015-ös év számomra egy platformjátékok tekintetében egy nagyon kellemes év volt, tehát nagyon sok játékot próbáltam ki ebből, és nagyon, nagyon élveztem őket. Jó, akkor, február 2-a, Strand Deep, na ez egy nagyon város játék volt nekem, egyrészt azért, mert itt is ezt a trópusi, illetve tenger alatti hajótörött dolgot dolgozza fel a játék, másrészt azért is, mert itt még kb. Nem volt Hero Toma túlélő sandbox játékokból, na de a viccet félretéve, tehát nagyon szépen néz ki a játék, egy ilyen fotorealisztikus környezetben van, Early Access, tehát nincs új a nap alatt, mert miért ne minden túlélő játék Early Access. Egyedül a Don't Starve az egyetlen, ami kb. Kikerült ebből, és túlélő játékról van szó. Hát nem véletlenül egyébként, tehát a Don't Starve az egyik legsikeresebb és legeredetibb ilyen játék ebben a műfajban egyébként. Na, szóval Stranded Deep, azóta a játék már kapott néhány update-et. Érzésem szerint nem eleget, de azt tudom, hogy nemrégiben már jó sok mindent megváltoztattak a játékban. Igazániból ez is az a kategória, hogy nagyon szívesen elmélyülnék benne, de inkább akkor, amikor már majdnem kész vagy készen van, mert amit látjátok, tehát nagyon szépen néz ki, nagyon hangulatos, és ráadásul itt is ilyen végtelen random generált szigeteken kell a játékosnak lavíroznia. Egy probléma van csupán, hogy igazándiból kicsit ez is könnyen unalomba fulladt nálam, tehát hogy így bejártam egy-két szigetet, jó láttam, minden szigeten ugyanaz történik, és utána meg annyi lesz a dolog, hogy próbáljunk meg valahogy tájékozódni a szigetek között. Ilyen kis zónákat kell elképzelnetek, hogy minden egyes zónában generál egy szigetet a játék, és valamelyik szigeten van olyan nyersanyag, ami neked kell, valamelyik sziget vagy a sziget környékén lévő roncsokban nincsen. Úgyhogy tök lutri az egész, és aztán ha bejártad, mondjuk itt van egy szigeted középen, és akkor mellette még egy így az összes zónában, most képzeljünk el egy 3x3-as mátrixot, és a középső a te szigedet, tehát a mellette lévő 8 zónában bejártad az összes szigetet, akkor utána menjél tovább, és akkor ezt még így a fejedbe egy térképként képzeld el, tájékozódjál a játékon belül, akkor, amikor én még nagyon sokat játszottam ezzel, akkor még ez a tájékozódási rendszer sem volt benne, tehát nem lehetett iránytűt készíteni, vagy bármi, tehát így pokol volt a lényeg a végén, tehát így elmentem egy szigetre, akkor jó mondom, tovább megyek arra a másik szigetre, és onnan már soha büdös életben nem találtam vissza a nehezen felépített bázisomhoz, mert egyszerűen eltévedtem. Tehát ilyen szempontból jó, oké, aláírom, reális a játék, de ugyanakkor még nagyon sok minden hiányzik belőle, de alapvetően egy nagyon szép játékról van szó, a hangulata is nagyon eredeti, a kérdés csak az, hogy meddig tudja lekötni ugye a játékost a benne található tartalommal, de hát mindezen még dolgoznak ugye aktívan. Kicsit kevesebb update-et kapott idén, mint ahogy azt én így vártam volna tőle, de ami késik nem múlik, 2016-ban remélhetőleg ez is elkészül, talán, esetleg, és akkor megnézzük. Jó, a következő egy újabb platformjáték, a Castle in the Darkness, kis 8-bites grafikájú, hát szerintem játékos, szivató platformjáték, tehát konkrétan ez a játék valami istentelenül nehéz. Nincsen túl bonyolítva az irányítás, ha jól tudom, 2 vagy 3 gomb van benne, az egyikkel ugrunk, a másikkal lövünk, a harmadikkal pedig a menüt hozzuk be, és ennyi, és eszméletlenül nehéz. Tehát konkrétan ez azoknak van kitalálva, akik a Castlevanián, még a régi Castlevanián, vagy a Metroidon, vagy ezeknek a játékoknak mondjuk úgy a hard módján szocializálódtak, azok biztos megtalálják benne a számításukat. Én pár órát eljátszottam vele, utána viszont már nem volt hozzá idegzetem, és igazániból, amikor jött az Orient the Blind Forest, abszolút el is felejtettem a játékot. Ez egy abszolút szűk rétegnek ajánlott darab, szerény véleményem szerint, nekik viszont nyugodtan megéri kipróbálni, mert tényleg egy olyan retro érzetű játékról van szó, ami manapság már viszonylag ritkának mondható érzésem szerint. Na, mi jön most? Júj! Hát szerintem erről a játékról nem különösebben kell sokat beszélnünk. Evolve február 10-én, és hát őszintén szólva ez a játék elég vegyes érzelmeket szült bennem. Egyrésztről baromira élveztem, és beletoltam a magam kis mennyiét. Most már meg is nézem, hogy mennyit toltam vele. Evolve, magam kis 43 óráját, szóval én úgy érzem, hogy megkaptam, amit lehetett a pénzemért cserébe, ráadásul ti is ugye videóformájában, úgyhogy egy szavam sem lehet, de és tényleg élvezetes a játék az elején legalábbis, amíg így ki nem ismeri az ember, és hangulatos, ötletes a játékmechanika is, tehát ez, hogy négy vadász és egy darab szörnyeteg, aki egymagában olyan erős, mint a másik négy egyszer, tehát ez az aszimmetrikus többjátékos mód, és ráadásul az elején, hogy ugye vadásszák a szörnyet, akkor a szörny bujkál, meg ő is próbál erősödni, akkor megerősödik a szörnyeteg, választhat, hogy milyen vonalon próbál fejlődni, hogy melyik képességét erősíti, és akkor ennek megfelelően a játék is egy kicsit másmilyen lesz, mint hogyha más képességét erősítette volna föl. Vagy többfajta szörnyeteg van, többfajta vadász van az adott kaszton belül is, és ez így nagyon érdekes konstellációkat szület a játékon belül. Tehát alapötletre is szerintem nagyon ötletes volt, eredeti volt, és tényleg én élveztem, bevallom őszintén. Ugyanakkor jön a fekete leves, az, hogy bármennyire is jó volt az alapötlet, ez 5-10-20 óra játék után egyszerűen kimerült, és nem hozta azt, amit szerettünk volna az alkotókkal együtt, tehát én is nagyon szerettem volna, hogy legyen, mégpedig, hogy egy olyan klasszis és évekig játszott online multiplayer játék legyen belőle, mint mondjuk a Left 4 Dead-ből, vagy annak a második részéből, ami, ha jól tudom, 2008 óta töretlenül egy rendkívül népszerű játék, hát nem is véletlenül. És pedig ugyanazok az emberek készítették a Turtle Rock stúdiónál, akik a Left 4 Deadért is felelősek. Egy szóval valahogy nem lett az igazi ez a játék, bármekkora nagy marketing is és hype is volt mögötte, mert egyszerűen megunták az emberek. A másik nagy probléma az, hogy rendkívül sok tartalmat ugye DLC formájában adagoltak a játékosoknak, így a megjelenés napja után rögtön. Ennek mondjuk egy java az kozmetikai DLC, tehát hogy ilyen skin, olyan skin, ami megint egy újabb kritika a részemről, ugye, hogy tehát oké, hogy kozmetikai DLC, semmi baj nincs vele, viszont szinte semmit nem látsz belőle a játék közben, tehát megveszed magadnak a skint, nem is tudom, hogy mennyi volt, de viszonylag drágábbak voltak, tehát ilyen 3-4 euró környékén egy skin, de játék közben ebből semmit nem lehetett érezni, tehát nem olyan, mint mondjuk egy Heroes of the Storm-ba a skin, hogy az úgy látványosan, hogy látod, hogy az ott egy tényleg egy másmilyen kinézetű karakter, hanem ott egy szörny, ott sötét, és akkor alig látod a szörnyet is, akkor ha meglátod, örülsz és lövöd, mint az állat, nem azt nézed, hogy ez hogy néz ki. Tehát nem skinneket kellett volna csinálniuk konkrétan, hanem modelleket, új modelleket. És hát erre is utána már így a vége felé volt idén egy próbálkozás, ez pedig a Meteor Góliát volt, ha jól tudom, ami már tényleg másként is néz ki valamelyest, meg ha jól tudom, a képessége is egy picit mások. Ami meg megint egy újabb probléma, hogy ugye akkor meg ez ilyen pay to win, vagy mi fele lehet, de ha jól tudom, a Meteor góliát ott azt ingyenesen ki lehetett oldani mindenkinek, hát próbálják ugye a játékosokat így a játéknál tartani, de ez sem hozott semmi eredményt. Ráadásul utána az új karakterek nagyon lassan jöttek ki, azok is elég drágán és darabonként megvásárolhatók, vagy pedig egybe bundle-en, tehát fizetni kellett az új tartalmakért, ami megint csak így szegmentálta a játékos bázist, és hát mondom, a legnagyobb problémája az, hogy a játékmód egy-két óráig nagyon poén, de utána viszont kimerül, repetitívvé és unalmassá válik, és ez a játékosok túlnyomó többségének hosszú távon nem jött úgy be. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy az Evolve az ilyen szempontból ilyen elhaló pályára került, ugyanakkor azt tudom, hogy készül már egy folytatás, legalábbis ezt rebesgetik, és hát merem remélni, hogy tanultak a mostani játéknak a hibáiból, és valami olyat próbálnak majd utána csinálni, ami mondjuk úgy akár egy játékos módban is megállna majd a helyét, mert igazából ez hiányzik. Tehát jó ez a multiplayer, viszont emögé inkább én egy játékos módot hiányolok. Tehát ez lehetne egy nagyon jó egyjátékos single player játéknak a multiplayer része, amit mi most kaptunk, nagyon drágán. Tehát igen, ez a probléma, a legnagyobb probléma vele, de talán majd egy folytatásba kiküszöbölik a csorbát, viszont ott már tényleg nem árt résen lenni, hogy nehogy véletlenül az emberke megint bevásároljon mondjuk egy ilyen multiplayer only AAA-s árazású játékból, ami igazániból nem fog sokáig tartani. Hát majd meglátjuk, minden esetre ez volt az Evolve. Egyébként azért nem játszom már vele, ezt most még így elmondom zárásképpen, aztán utána menjünk a következő játékra, mert konkrétan valami hálózati probléma miatt kapott egy patchet a játék, és onnantól fogva én nem tudtam felcsatlakozni az online játékmódra. Tehát így konkrétan a játék engem így ellehetetlenítette azt, hogy így játszam vele, és még ki tudja, hogy hányan vannak így, de néztem a fórumokat, nem én voltam az egyetlen, szóval így ilyen jellegű problémák is voltak vele. Hát sajnos. Akkor egy nagyon ötletet és eredeti játék, a Hand of Fate, ami egyesíti egymásban a kártyajátékot és a TPS, köszönjük a reklámot, tehát egy ilyen Batman Arkham játékot így a harcrendszerében. Na, mire is gondolok? Vannak benne ezek a kártyák, amiket lehet gyűjteni, újakat unlockolni, paklit összerakni, és gyakorlatilag ez olyan, mintha egy hatalom kártya meccset játszanánk le, egy nagyon hangulatos, ráadásul van benne magyar fordítás is, ahogy itt olvashatjátok a képernyőn, szóval iszonyatosan hangulatosan meg lett csinálva, és jó is ráadásul a dizájnja a játéknak, tényleg így leül az ember, és így szép kényelmesen eljátszik, és attól függ, hogy milyen kártyákat játszol ki, illetve milyen történések vannak a játékod alatt, ezek mind életre kelnek, és akkor le lehet játszani real-time akcióként is az egyes harcokat, és akkor itt jön a másik érdekessége a játéknak, na megpróbálok olyan részletekkelni, ahol egy pont harc van, tehát hogyha harcra kerül a sor, akkor pedig szépen ott a játékosnak a karaktere megkapja azokat a bónuszokat, amiket ugye addig ugye a kártyákkal egy összegyűjtött magának, és hát akkor utána le kell szépen hentelni az ellenfeleket egy ilyen hát leegyszerűsített Arkham harcrendszerben. És szerintem ez abszolút jó. A játék maga azóta kapott egy-két update-et is, ha jól tudom, szóval ez tipikusan az, amikor így műfajokat így jól párosítanak össze. És ilyenből még szerintem volt az idén. Úgyhogy ennek én így örültem ennek a játéknak. Igazániból többet nem tudok róla mondani, el lehet vele lenni bőven. És ez tényleg egy olyan játék volt, amihez így szívesen visszamentem később is játszani néhány kört. És ez már jó. Na, akkor, tehát ez volt a Hand of Fate. A sors keze. Akkor most egy sandbox játék, Medieval Engineers, ahol egy középkori várat tudunk építeni mindenki legnagyobb örömére vagy bánatára. Ez lényegében a középkori Space Engineers, és se több, se kevesebb. Nekem igazándiból ez csak tényleg egy kipróbálás szinten volt. picit bohóckodtam ott ugye a fizikával, mármint hogy az épületeknek a fizikájával, meg hogy így egyáltalán összetudjam párosítani a különböző elemeket. Mondanom sem kell, hogy ez is early access stádiumban van, mint ahogy még a Space Engineers még mindig, és mivel ugyanazok készítik ezt a játékot is, hát valószínűleg a következő 4-5 évben még ez is early access lesz, aztán majd kitalálják, hogy akkor jó, csinálnak egy másikat. Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy építgethetünk, és ennyi középkori várakat, várkastélyokat. A probléma az, hogy azon túl, hogy felépítjük álmaink fellegvárát, és utána belelövünk egy katapulttal, hogy rombá törjük, nagyon itt se lehet mást csinálni a játékban, úgyhogy nekem számomra ez itt meg is halt, tehát én nem fogok több 10 órát belevölni egyetlen várnak a felépítésébe, csak azért, hogy utána nézegethessem, hogy jaj, de szép, annál nekem drágább az időm, meg jobb dolgokat is el tudok képzelni az életembe, úgyhogy igazándiból ezért nem foglalkoztam vele többet. Aki ettől függetlenül szereti ezt a műfajt, szereti így építkezni, illetve szereti a középkori tematikát, meg várakat, akkor azoknak érdemes lehet rajta tartani a szemét. Mivel még továbbra is early access, ezért nem tudom azt mondani, hogy menjetek és próbáljátok ki, mert tényleg nekem nem volt az igazi, és ki tudja, hogy azóta mit haladt a játék, vagy mit nem haladt, úgyhogy ennek nem néztem külön utána. De mondom, ha valaki a Space Engineer-t szereti, akkor ezt is megszeretheti. Na, akkor egy remake. Oddworld, New and Tasty. Na, ez egy régi platformjátéknak a 2015-ös remake-je, és egyszerűen fantasztikus, tehát nagyon szépen felújították a grafikáját a régi platformjátéknak, és ez tipikusan az a platformjáték, aminek így megvan a maga kis hangulata, a varázsa, eredeti a koncepció is, tehát többfajta ilyen logikai puzzle van benne, meg persze ügyességi elem is, és minden egyes helyszín az lényegében kézzel van összerakva, és látszik rajta, hogy így minden egyes elem az okkal van ott, amiért. És ennél fogva szerintem nagyon hangulatos és kellő kihívást biztosít a játékonnak. Már túl sokat is, tehát olyan idegörlően nehéz részek is vannak benne, de tehát ez benne a poén, hogy a játékos, tehát én legalábbis úgy voltam vele személy szerint, hogy szívesen játszottam vele, annak ellenére, hogy már egy-egy részt kb. 51-szer kezdek újra, mert nem tudok rájönni, vagy nem tudom megcsinálni, de tehát így játszatja magát a játék, és mondom, az egyedi humora is egy nagyon fontos faktor szerintem, ami miatt ez egy nagyon, nagyon jól sikerült remake, és hát az eredeti játék is jó volt természetesen, tehát jó hozott anyagokból lehet jó dolgokat csinálni, és erre az Oddworld, vagy Oddworld New and Tasty az egy remek példa, meg hát jól is néz ki, mint látjátok. Meg ez az, mondom, ezek az egyedi ilyen karakterek, meg humor, amit így a játék felvonultat, az szerintem mindent visz. És ez is egy platformjáték az idén, ami nagyon tetszett kategória. Eddig egyébként már ez az 1, 2, 3, 4. platformjáték, amit így mutatok nektek, és nem az utolsó. És eddig a 4-ből mondjuk... Hát 2 biztos, de lehet, hogy 3, az így azt mondom, hogy abszolút megállja a helyét. Na jó, akkor most jöjjön egy magyar fejlesztésű játék a Neocore Games-től, ez pedig nem más, mint a Death Trap, ha betölti a YouTube. Itt van a Death Trap, vagy halálcsapda, ami szintén egy olyan játék, ami több stílust ötvöz önmagában. Mégpedig a real-time hack and slash játékot, mint például a Diablo, kombinálja egy... Hoppá, mi van a YouTube-bal? Jó, azért remélem, hogy működik. Kombinálja a Tower Defense-el. Tehát a lényeg az, hogy ott van a karakterünk, tudunk vele rendesen ütni, vágni, varázsolni, és közben tornyokat tudunk felhúzni, és a célunk az, hogy megállítsuk a különféle gonosz kreatúrákat, akik vonulnak az általunk védett objektum ellen, és mondom, ezt megtehetjük ugye a tornyainkkal, és személyesen is a karakterünkkel. Szerintem baromi jó. Tehát mindent félretéve ez egy baromi jó kis játék lett, korrekt módon van összerakva, és mindent tud, amit tudnia kell, nagyon sok tartalom van benne. Az egyetlen egy dolog, hogy nem volt kivel játszanom, hogy kellően elmélyüljek benne, de ezt leszámítva szerintem ez egy abszolút jó játéknak mondható. És hát magyar fejlesztők keze munkáját dicséri, úgyhogy nyugodtan, hogyha támogatni akarjátok a magyar fejlesztésű játékokat, akkor erre feltétlenül gondoljatok. Jó, akkor mi volt itt? Ó, jaj, jaj. Öt éjszaka Frédinél, három, és már márciusnál járunk az idén. Kell erről beszélnem? Hát szerintem nem túl sokat, tehát ugyanaz, kamerákat nézünk, jönnek a macik, megesznek a macik, van talán egy másik szoba, onnan jön egy más PM maci, és így kész. Igazándiból szerintem ez nem túl sok érdekességet tartogat ez a játék. A negyedik rész az már szerintem inkább újított a korábbiakhoz képest. Ha választani kéne, akkor én azt mondanám, hogy Five Nights at Freddy első rész, és Five Nights at Freddy negyedik rész, amiket én így kipróbálnék. A közbűső kettő beleértve ezt is, azt szerintem abszolút hanyagolható és átugorható. Na, City Skylines. Az idei év egyik szerintem legjobban sikerült játékáról van szó minden tekintetben. Ez egy városépítős játék, annak rendje és módja szerint. Tehát álmaink városát építhetjük fel, és ez a játék őszintén szólva azért lett jó, mert az elmúlt években minden hibáját a nagy neveknek így megjegyezte, és nem követte el. Tehát nagy beépíthető terület van. Akkor van benne mod támogatás, és talán a játéknak az egyik legnagyobb erőssége az, hogy olyan gyönyörű épületeket moddoltak hozzá már, hogy így letölti az ember a Steamen keresztül, és így egy totál más játékot is kaphat. Tehát iszonyatosan eredeti. Közben kapott már egy kiegészítőt, amiben belekerült az egyik általam hiányosságnak vélt elem, mégpedig, hogy az éjszaka-nappal váltakozás, ugye mert az éjszakai városok fényeinél szerintem nincs is gyönyörűbb egy ilyen játékban. Na, megcsinálták, és még ki tudja, hogy milyen update-ek lesznek a játékhoz, hivatalos update-ek a modokat nem számítva, és tényleg, tehát tök eredeti a játék ilyen szempontból, tehát ilyen szektorokat jelölhetünk ki, a szektoroknak bizonyos funkciókat adhatunk, tehát legyen ipari, kereskedelmi szektor, legyen kertvárosi szektor, és nagyon-nagyon-nagyon ötletesen oldják meg a különböző problémákat ezzel a műfajjal kapcsolatban, úgyhogy ha tudok ajánlani nektek jó városépítős játékot, ami minden szempontból kielégítő, akkor az ez, City Skylines, az After Dark kiegészítőjével. És igazándiból nem tudok róla többet mondani, nézzétek meg, tehát eszméletlenül jól néz ki, jó, azért egy dolog, amit még le lehet mondani, hogy tényleg a grafikája az talán ennek a leggyengébb, ugye így a SimCity meg az Anno után, de tehát abszolút rendben van. Tehát egyedül annyi, hogy a grafikája nem olyan vadítóan jól néz ki, de hát ezért vannak a modolók, hogy ők pedig olyan házakat csinálnak, amiknek meg rendben van. Egyébként, ha jól tudom, az egyik SimCity, ex-SimCity fejlesztő is készít hozzá modokat, meg ilyen házakat, úgyhogy ilyen szinten jó ez a játék, hogy ilyen kaliberű emberek is készítenek hozzá tartalmakat teljesen ingyenesen, vagy hát ilyen crowdfundinggal, ugye van ilyen Patreon oldal, azt hiszem ennek az emberkének. Szóval a City Skylines egyszerűen jól csinálta, amit csinált, és ennek meg is van az eredménye, tehát stabilan sokan játszanak vele mind a mai napig, és egyszerűen nem tudok rá különösebben semmilyen negatívumot mondani. És ez ennyi, tehát ennyi kellett hozzá, ne kövesd el azokat a hibákat, amiket nagy AAA-s kiadók elkövettek, és így win. Na, a következő játék egy újabb platformer, és szerintem az egyik legjobb játék az elmúlt években, de lehet, hogy az elmúlt évtizedben is, ez pedig az Ori and the Blind Forest. Ez egy platformjáték, ügyességi platformjáték, ami egyszerűen gyönyörűen néz ki. Tehát ilyen rajzfilmes grafika, egy nagyon szerethető karakter, és ráadásul a platform részek is nagyon jól meg vannak csinálva, tehát kellően ügyesnek kell lenni, de azért nincsenek olyan megoldhatatlan szituációk. Jó, azért vannak pontok benne, amit azért jó párszor fog az ember újrakezdeni, mire sikerül rajta átverekednie magát, meg helyenként tényleg nagyon szemét tud lenni a játék, de nem érzi ezt az ember szivatásnak, hanem épp ellenkezőleg meg akarja csinálni, és amikor megvan, akkor annál jobb, és ráadásul az egész mögé egy olyan vizuális és audio orgia van téve, tehát egyszerűen így könnyekig meghatódik az ember helyenként attól, amit lát és amit hall, és ráadásul a történet is szerintem nagyon szívhez szóló. Szóval az Ori and the Blind Forest számomra az egyik várt játéka volt ennek az évnek, és nem csalódtam benne, tehát minden tiszteletem a készítőké, akik bár igaz, hogy a Microsoft támogatását élvezik, de alapvetően tényleg egy kis stúdióról van szó, a Moon Studio-ról, akiknek hát ezek után szerintem várom majd a további alkotását, mert ez egyszerűen így minden fillért megért ez az Ori and the Blind Forest, úgyhogy nagy erőkkel ajánlom ezt a játékot is nektek. Na és ha már érdekes vizualitás szóba került, akkor itt van a Tormentum, ami pedig egy point and click kalandjáték, szintén indie kalandjáték, ami igazániból most csúnyán fogok fogalmazni, de egy nagyon elcseszett lelkivilágú ember készítette, mert igazániból ilyen nagyon sötét és szerintem zavart lelkiállapotról tanúskodik, de ezt így pozitív értelemben, tehát így a művészeti irányzat ennek a játéknak nagyon sokban hasonlít Gigeréhez. Ő rajzolta egyébként annak idején az Aliennek a dizájnját, a Giger nevezetű emberke, tehát ilyen nagyon ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen beletekerek, mert valamilyen, tehát na, ez a kép mindent kifejez, tehát itt van mindjárt a fényekkel egy ilyen pentagrammát fogunk kirakni, van ott egy angyal, és ilyen zombi hússzerű képződmény, ami valójában egy gépezet, de azért ez a szövet valahogy így benövi, tehát nagyjából ilyen hangulata van az egész játéknak, és akkor ez még csak az első pár puzzle elem, de megyünk akkor itt még tovább, hát várjatok. Szóval, na ez például már egy az egyben Alien, tehát hogy így ilyen szinten mondom azt, hogy Gigernek a munkássága az nagy hatással volt a készítőkre. Puzzle játéknak, vagy point and click kalandjátéknak azért nem túl nehéz, nem mondanám túl nehéznek, de ugyanakkor inkább én ezt azt mondanám, hogy inkább a műértőknek lehet egy érdekes kaland, mert maga a játék az nem, se nem hosszú, se nem bonyolult, ugyanakkor ha valakinek bejön ez a fajta látványvilág, hangulat, akkor azok valószínűleg jól fognak szórakozni vele arra pár órára, amíg végigvizik. Meg igazániból egy kis agymunkát azért igényel, szóval az a könnyedebb logikai szórakozás. De tehát az biztos, hogy a vizualitás az nagyon eredeti, és hát nekem tetszik. Itt például egy nagy ketrecbe zárt patkányember, és mindjárt ott fel fog jönni egy ilyen nagy izé. Na, szóval ilyenek vannak benne, tehát Alien fanoknak szerintem érdemes lehet rávetni egy pillantást. Ő a Tormentum, Dark Sorrow. Na, a következő játék egy 3D-s, hát szerintem platformjátéknak nevezhetjük, ez pedig a Grow Home, ami a Ubisoftnak az egyik indie jellegű, ez hülye megfogalmazás, de értitek a lényeget, tehát ez egy kis projekt, ami olyan, mintha egy indie fejlesztő csapat készítette volna, de a Ubisoft csinálta, aki pedig egy AAA-s kiadó. Na és ez a játék megerősíti azon elméletemet, hogy a Ubisoftnak igazándiból fosnia kéne magából az ilyen kisebb játékokat, mert ugyanis ez a Grow Home baromi ötletes, baromi hangulatos, és egyszerűen jó. Teljesen jó arra, amire ki van találva. Egy robottal kell fölmásznunk az égbe, és közben ilyen paszujokat növeszteni, amikkel további ilyen lebegő égben lévő platformokat érhetünk el, és erről szól a játék. Nem hosszú, tehát néhány óra alatt végig lehet vinni, de hogyha valaki minden ilyen kis titkos bigyót össze akar benne szedni, akkor ez akár a többszörösére is nőhet, feltéve, hogyha még nem bénázik, mert ha bénázik, mint én, akkor még annál is több időt el lehet vele tölteni, de egy kedves aranyos játékról van szó, amit igazániból tipikusan az, amit a kis testvéremmel, vagy a kisöcsivel is játszatnék, vagy a kisgyerekemmel is, mert aranyos, és igazániból semmi olyan nincs benne, amit mondjuk egy kisgyerek ne láthatna, és inkább csak tanulhat belőle, vagy ugye így koordináció, meg ilyen ügyesség jellemek, tehát szerintem ez egy nagyon jó játéka lett idén a Ubisoftnak, hanem a legjobb, és az akkor már nagyon sok minden mást is elmondta az idei Ubisoftos felhúzatarról. Na, de ebben nem mennék bele. Szóval a Grow Home szerintem egy abszolút ajánlott kategória, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. És hát több ilyen indie jellegű játékot szeretnék, vagy hát több ilyen, hogy is mondjam, kisebb költségvetésű projektet szeretnék látni a Ubisofttól a jövőben, mert ezek viszont nagyon mennek nekik. Akkor Pillars of Eternity. Na, ha monumentális RPG-re vágytok, akkor ez az konkrétan. Tehát ez Baldur's Gate 2015, ráadásul ez egy Kickstarteren befutott játék, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok tartalom van benne, de elsősorban azoknak készült, akik szeretnek sokat olvasni ennél fogva. A harc pedig egy ilyen időleállítós, hát nem körökre osztott, de inkább egy ilyen taktikai jellegű harc, és akkor ugye több karakterünk lesz eltérő képességekkel, eltérő képzettségekkel, eltérő kasztokkal, és akkor ebből megválogatva kell összeaknunk a Dream Team-et, és nagyon mély a játék, tehát annyi minden van benne, hogy az egyszerűen lehengerlő, és őszintén bevallom nektek, hogy én ezt a játékot csak 1-2 óráig bírtam játszani, mert utána egyszerűen nem volt rá időm, hogy jobban elmélyüljek benne. Valamiért ez az olvasás engem nem fogott meg annyira sajnos, de ha lesz még egyébként ehhez hasonló játék, ott ezt másképp oldották meg, és szerintem az egy picit jobb ennél a megoldásnál, mi pedig úgy azzal oldották meg, hogy a párbeszédes részeket leszinkronizálták, ez pedig a Divinity Original Sin Enhanced Edition, most így kicsit előre szaladva. Na, de a lényeg, hogy ez egy nagyon durván nagy, monumentális játék, kicsit olyan retrósabb grafikával, hát ha jobban rázumolunk, akkor enyhén csúnyán néz ki a különféle pálya textúra, de távolról nézve azért abszolút rendben van. Szóval RPG fanatikusoknak szerintem ez egy kötelező darab lehet, mert nagyon-nagyon sok tartalom vár rájuk relatíve olcsón. Nekem annyira nem jött át ez az érzés, de ez nem mondom nem a játék hibája, hanem inkább az én preferenciáimat mutatja. Na, egy kis aranyos hülyeség, ez pedig a Titan Souls. Ez egy ilyen boss harc szimulátor. Annyi a lényeg, hogy egy kis karakterrel vagyunk, egyetlen egy támadásunk van, egy nyilvesszőt kilőhetünk, és lényegében csak boss harcok vannak a játékban, és minden boss harcot így ki kell találnunk, hogy mik a fő ellenfélnek ugye a mozgás mechanikái, illetve milyen mozgásai vannak, és utána ezt kitanulva pedig le kell győznünk a gyenge pontjára bevitt találatokkal, és ennyi, de mocskos mód nehéz, de ugyanakkor ötletes. Én csak a demójával játszottam, az nekem untig elég is volt, de ha valaki szereti ezt a fajta játékot, akkor azoknak szerintem ez így elférne. Már csak megpróbálok mutatni egy olyan részt, ahol így harcolok. Na, itt most mi történik? Jó, itt valamit ott kihúztam. Na, itt talán most lesz egy boss harc. Szóval baromi nehéz, és nagyon pontosan kell időzíteni, hogy le tudjuk győzni a különféle fő ellenfeleket. Kicsit engem emlékeztetett a Legend of Zelda-ra, sőt, ez igazániból annak egy ilyen leegyszerűsítettebb változata, de igen, tehát jó sokat fogunk benne halni, de ez is talán a poén benne, szóval ez a Titan Souls. Újabb kis egyszerű szösszenet, ez pedig a Please Don't Touch Anything nevezetű játék, ahol tényleg arról szól, hogy ne nyúljunk hozzá semmihez, ez akár lehetne egy ilyen szociális kísérlet, egy gombot látunk, azt természetesen meg fogjuk nyomni, mert miért ne nyomnánk meg, és akkor történnek dolgok. És akkor maradjunk ennyiben, történnek dolgok, és nagyon sokfajta végigjátszás lehetséges a játékban, és a fő kihívás az, hogy találjuk meg mindet. Van 2-3 fajta, ami úgy relatíve egyszerűen felfedezhető, de viszont a maradék 10 vagy 9, azok már sokkal több hát, kutakodást és próbát feltételeznek, na persze, meg persze nem kevés ilyen logikai, meg egyéb ilyen feladványban való jártasságot, úgyhogy ilyen, igaz, ilyen konspirációs teóriai is bele van azt hiszem téve a játékba, szóval jó, ötletes kis egyszerű poénos játék, de ilyen nagyon-nagyon elború dolgok vannak benne. Úgyhogy ez a Please Don't Touch Anything. Ez meglepő, sokan megnéztétek ezt a videót annak ellenére, hogy ez mennyire kis hülyeség, na mindegy. Akkor Mortal Kombat X, na ebből 2 darab videó is készült így első látásra. Az egyik egy első látásra fail, a második pedig egy második látásra, akkor innentől fogva. A játék Mortal Kombat, kicsit szebb grafikával, mint a 9. rész, és igazándiból olyan sok újítás nagyon nincsen benne hozzá képest. Annyi, hogy megváltoztatták a billentyűzet kiosztást, amit én így nagyon érdekesnek találtam. Tehát az, hogy a Scorpionnak a csáki az nem hátra-hátra kisütés, az szerintem egy szentségtöréssel ér fel, de ez lehet, hogy csak az én szubjektív véleményem. Igazándiból egy abszolút rendben van korrekt verekedős játék. A probléma az a PC portban keresendő, ami ugye említettem, hogy a Dying Light a Warnernek az idei év talán egyetlen normális játék portolása volt PC-re. Na, a Mortal Kombattal már voltak elég súlyos problémák, ráadásul több olyan bug is előkerült, hogy a játékosoknak a teljes progressze az elszállt a PC-s verzión, tehát ha bármit unlockoltak benne, meg a kriptába elköltöttek aranyat, meg minden, azt úgy bukták, ezt úgy próbálták valamelyest kompenzálni később, de maradjunk annyi, hogy elég problémás volt a dolog, ami azért kihatott a játéknak így a megítélésére. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan mikrotranszakció is van benne, amik igazániból nem feltétlenül érzem azt, hogy kellenének. Azóta kijött hozzá már egy combat pack, úgyhogy lehet még új karaktereket venni, többek között a Predatort is, és utána van egy következő combat pack, amiben meg benne lesz az Alien, ami szerintem egy baraka átszkinnezve, szóval ott egy nagyon olcsó megoldásnak tűnt az nekem. Hát bocs, ha nem az, de én nekem a videó alapján egy átszkinnezett barakának tűnt, mert így megjelent az Alien, ilyen ekkora szája volt, tehát ilyen abszolút baraka feeling, és utána kettő kést kihozott a kezéből, szóval az úgy mi, kérem szépen. Úgyhogy ilyen szempontból a Mortal Kombat az egy kisebb csalódás is volt nekem, nem is játszottam vele annyit, de az viszont tagadhatatlan, hogy maga a játék az nagyon jól hozza, amit kell, vannak benne látványos fatalitik, bár mondjuk ott is picit átvariálták a fatalitiket, tehát inkább ilyen instant bevihető brutalitik vannak, és nagyon sok régebbi fatalitit meg kivettek belőle, meg babalitit, meg animalitit, ami hát lehet, hogy pároknak hiányozni fog, de parti játéknak ugyanúgy megállja a helyét. Tehát Mortal Kombat partiba miért ne? Tehát annál nincs is jobb, mint amikor párral leültök, és akkor csépelitek egymást két kontrollerrel, vagy valamivel. Úgyhogy jó játék, csak technikai problémák tömkelege az úgy bejátszik. Na, akkor Kerbal Space Program. Szerintem ezt a játékot már nem kell annyira sokaknak bemutatni, inkább másoknak kéne nekem elmagyarázni, hogy itt mi hogy működik. Hát itt megpróbáltam egy űrhajót összebohóckodni, de tehát ezt a játékot azért próbáltam ki idén, mert most jött ki korai hozzáférésből idén áprilisban, legalábbis én április 28-án készítettem ezt a videót belőle, és hát tehát ez is egy tipikusan olyan játék, amit nyugodt szívvel oda lehet adni kisgyerekeknek, hogy játszanak vele. Ötletes, kis aranyos, ugyanakkor, hát jó, angol tudás az szükségeltetik hozzá, vagy valaki, aki elmagyarázza, hogy itt mit akar a játék, de utána, tehát ez egy nagyon jó ilyen fizikai oktatójáték lehet kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Azt hallottam már több frontról is, hogy tehát van az általános iskolai fizika, van a gimnáziumi fizika, van az egyetemi szintű fizika oktatás, és van a Kerbal Space Program, tehát azért nagyon durva dolgok vannak ebben a játékban. Én nem mélyültem el benne eléggé, nem az én műfajom, egynek egészen pontosan ez az egy indoka van, de maga a játék egyébként szerintem méltó a hírnevé, a jó hírnevéhez, mert tényleg eszméletlenül sok minden van benne, és hogyha valakinek ezek a dolgok tetszenek, hogy így építeni, számolgatni, próbálkodni, fejleszgetni, akkor azok itt nagyon megtalálták vele a számításukat, és mondom, tehát ez tipikusan az a játék, amit kisgyerekeknek is oda lehet adni nyugodt szívvel. Na, akkor egy korai hozzáférő... Tehát egy korai hozzáférésű játék, csak előtte iszom egy torkot... Torkot. Tehát iszom egy torkot, mivel kiszállod a kortyom. És kiikszelem a reklámot. Na. Tehát ez a Phantasmal City of Darkness, aminek a korai hozzáférését próbáltam ki, ami azóta már kapott update-eket, de nem néztem meg, hogy mi változott benne. Emlékeim szerint ennek a játéknak sok mindent kell még letenni az asztalra, mielőtt még azt mondanám, hogy játszható lesz. A koncepció a következő, adva vagyon egy random generált pályahalmaz, egy ilyen nagy... Hogy hívják ezt? Volt Kínában egy ilyen város, ami igazából nem is város, hanem egy ilyen nagy panel dzsumbúj, ami több épületnek már az összenövéséből eredt, amit egyébként már le is romboltak. Tudtam már, ez a Kowloon City, vagy Kowloon City, vagy nem tudom milyen, de valami ilyesmi. Tehát egy ilyen dzsumbúj komplexumot kell elképzelni, tehát így épületek, szobák, szobából szobába, még minden, tehát így hangulatra szerintem abszolút jó, meg így a helyszínválasztás is szerintem abszolút el van találva, és akkor itt mindenféle ilyen pokoli kreatúrák, szellemek, meg minden egyéb így van, és nekünk meg akkor itt kell lavírozgatnunk. Tehát kicsit olyan Amnesia, Dark Descent, meg kicsit olyan, hát nem is tudom, kicsit olyan Resident Evil feelingje van. A probléma az, hogy amikor én próbáltam, a játéknak a mesterséges intelligenciája, hogy is mondjam, csapnivaló volt még, tehát így össze-vissza laggoltak a figurák, volt, amikor ott álltam előttük, és rám sem moccantak, de volt, amikor meg így hirtelen így a semmiből kiszúrtak, viszont hogyha ezeket majd megcsinálják rendesen, akkor egy ilyen nagyon jó kis misztikus horrorjáték lesz belőle, úgyhogy ezt majd feltétlenül még meg akarom nézni, hogyha kijött ilyen rendesen, ráadásul random generált, bár itt félő, hogy ugye a random generáltság miatt ez mondjuk ugye a játéknak a hangulatára is mehet hosszú távon, tehát oké, így az első egy-két órát élvezed, de utána meg ilyen nagyon egysíkúvá és unalmassá válnak a különböző helyszínek, nem úgy, mint hogyha mondjuk kézzel lennének elkészítve. De amúgy, tehát látjátok, vizuálisan rendben van, csak ilyen nagyon-nagyon egysíkú, tehát szoba, lepukkant szoba, még lepukkantabb szoba, tehát értitek, és akkor valamelyik szobában meg vannak ezek a szellemek, démonok, hát majd kiderül, minden esetre én majd még jövőre feltétlenül rá akarok nézni erre a projektre, főleg akkor, hogyha kijött már a játék. Na most így van itt valami szörnyetek, egyébként ilyen elég érdekes szörnyek vannak benne. Na itt jön, igen, tehát ez a lát, meg nem is lát, vagy most mi van, meg most elteleportált, meg hova lett. De egyébként így nagyon, nagyon jó így a dizájnja a rémségeknek, tehát ez az igazi ilyen elmebeteg, ilyen legrosszabb rémálmaidban se jöjjön elő kategória. Tehát így az árnyék így a falból így kinyúl érted, és akkor ilyen polipszerű egy szem ott így kinyílik egy szem az árnyékba, és akkor jön érted az árnyék ilyen csápokkal, meg így olyan ilyen zombik vannak, amik így eltakarják a szemüket, és akkor így a szemük meg így a kezükön keresztül nyílik ki, meg ilyen, szóval, nagyon, nagyon beteg, de tehát ez azért úgy para is lehet. Szerintem sokaknak. Na jól van, akkor haladjunk tovább. Space Colony! Na, ez egy régi játéknak a HD remake-je. Igazándiból a játék maga nagyon jó, nagyon hangulatos, és tényleg van neki egy ilyen nagyon sajátos humora. Egy űrbázist kell létrehoznunk és menedzselnünk több karakterrel. Olyan, mint a Them Hospital, csak itt a különböző karakterek is nagyon nagy hangsúlyt kapnak, és akkor egyszerre kell odafigyelnünk a bázisnak a légszükségleteinek a kielégítésére, tehát hogy így levegő, áram, egészségügy, lakhelyek, meg persze a védelemre se át oda koncentrálni, illetve majd az űrturizmus is bejátszik, tehát majd ilyen turista paradicsomot is készíthetünk. Tehát a játék maga jó. Ugyanakkor ez egy HD remake, és HD remake szempontjából csapni való. Tehát egy nagyon-nagyon félc munkáról van szó. Semmit nem változtattak rajta, csupán annyi, hogy Steam alatt megvásárolható és működik a játék, meg van egy-két achievement, aztán csóközön. Az összes többi, tehát nem lettek szebbek a textúrák, csak nagyobb lett a felbontás, de nem lehet zoomolni, nem lehet 3D-be forgatni. Tehát így HD remake-nek így semmi, de maga a játék egyébként jó. Akkor Rebel Galaxy, űrkávbolyok, előre. Na, ez egy olyan játék, ami meg is jelent azóta. Én sajnos nem tudtam már kipróbálni, de azt láttam, hogy tehát amit én ebbe a játékba megtapasztaltam így nagyon korai szakaszában, az megmaradt a későbbi verzióban is, és ezt teljesen pozitív értelemben kell érteni. Tehát ez egy űrkábolyos játék, adva van egy űrhajónk, amit fejleszthetünk, és járhatjuk a galaxist vele, különféle ilyen küldetéseket teljesítve, vannak különféle ilyen párbeszédes elemek is beépítve. És az a jó, hogy ennek a játéknak a harcrendszere kb. Olyan, mint az Assassin's Creed Black Flagben, tehát hiába az űrben vagyunk, igazándiból nem tudunk fel meg lefele menni, csak jobbra-balra, meg előre-hátra, és minthogyha egy ilyen hajót kormányoznánk a tengeren, tehát vannak elülső, meg oldalsó ágyuk, meg még egyéb fegyverek gondolom később, és akkor ezzel kell így manővereznünk, meg persze odafigyelnünk így a deflektor pajzsokra, hogy melyik pajzsot érje a találat, ami még épp működik, és akkor így kell manővereznünk. Ráadásul tényleg egy nagyon nagy bejárható galaxis van benne, aminél így a hiperhajtóműveket így tényleg majdnem, hogy tetszés szerint bekapcsolva így hipertérváltást kezdeményezhetünk, és akkor így mehetünk előre így a térben, és közben ilyen nagyon elfajult redneck zene szól, vagy ilyen tényleg iszonyat jó hangulata van a játéknak. És igazániból ennyi, többet nem mondanék róla, mert mondom, a végleges termékhez nem volt szerencsém, de nekem abszolút tetszett, amikor kipróbáltam. Na, csak itt fogok talán hipersebességre kapcsolni, ezt még megmutatom. De igen, itt van a harcrendszer, tehát látjátok, így a deflektor pajzsokat kibekapcsolva tudjuk kivédeni a minket ért támadást, illetve hát lőhetjük az ellenfelet, akiknek szintén vannak pajzsaik, akkor azt az oldalát kell nézni, ahol már leváltak a pajzsok, és a többi, és a többi. Tehát nagyon jó kis űrcsaták vannak, és hát amit most látjátok, bármikor hipersebességre kapcsolhatunk, és egy az egybe közlekedhetünk egy hatalmas nagy naprendszerben, tehát így a távolságok azok ilyen szempontból tényleg megvannak a játékban. Szerintem ez egyébként egy abszolút kis jó játék, és ha jól tudom, 20 euró körül van, ráadásul most talán le is lesz árazva karácsonykor megint, úgyhogy nyugodtan ki lehet próbálni, ha valakinek megtetszik, mert lesz benne éppen elég tartalom, ráadásul jó kis tartalom, ilyen jó kis űrkábolyos. Na, a most következő játék, The Witcher 3 Wild Hunt, szerintem itt akár estig lehetne róla beszélni, hogy miért is tetszett nagyon ez a játék. Igazándiból ez szerintem az egyik évjátéka, és igazándiból a Game Awards-on ez is nyert számos díjat, köztük az évjátéka díjat is. Egy nagyon jó szerepjátékról van szó, felnőttes tartalmakkal, felnőtteknek szóló történetvezetéssel, nagyon-nagyon sok lehetőséggel, és maga a játék is, bár vannak apróbb hibái, de igazándiból egy nagyon szép egészé állt össze, úgyhogy én sajnálom, hogy csak 60 órát tudtam vele játszani, de valószínűleg ezzel még fogok többet is játszani még későbbiekben. Ráadásul már egy DLC kijött hozzá, ami hát ez a Heart of Stone, és akkor jövő év elején jön egy újabb DLC hozzá, ami pedig hát további tartalmakat ad az egyébként nagyon jól sikerült játékhoz. Aztán igazániból ennyit tudok elmondani, tehát a vizuális, az audio, a játékmenet, a minden egyszerűen nagyon szépen lett kivitelezve, és a kisebb bugok pedig igazániból abszolút áthidalhatóak, vagy pedig nem fog rajtuk fennakadni különösképpen az ember. Szóval a CD Projekt Rednek szerintem ez egy nagyon klassz kis projektje lett. És hát mondom, akkor a világ van benne órákig, vagy napokig el lehetne venni akár kalandozni, anélkül, hogy kétszer ugyanazt kelljen megnézni az embernek. Szóval irdatlanul jól sikerült ez a játék. Na, akkor Interlooper. Említettem még az elején a Boyd nevezetű játékot, ami egy ilyen leegyszerűsített real-time stratégia, de most az Interlooper az meg a hasonszőrű mása, csak kicsit más koncepcióban. A lényege annyi, hogy itt is ugyanúgy ilyen kis területet kell elfoglalni, viszont a mi fő karakterünk az a középen látható ilyen nagy hímivarcsegyszerű akármi, amivel konkrétan a mi kis lila szmötyinket tudjuk terjeszteni, és ami a lila szmötyiben van, az a mi ellenőrzésünk előtt van, alatt van, és a lényeg annyi, hogy a terület nagy részét az ellenőrzésünk alatt tartsuk, közben így egységeket kelthetünk ki az ilyen kis zónákból, amiket szintén van lehetőségünk átalakítani különféle karakterkasztokba, és akkor egy ilyen kis egyszerű, de ugyanakkor szerintem nagyon ötletes kis stratégiai elemeket felvonultató real-time stratégiai játékról van szó. Nekem ez vizuálisan meg játékmenetre is jobban bejött, mint a Boyd egyébként, és ha a kettő közül kéne választom, akkor én ezt preferálnám, az biztos. Na, egy újabb túlélő sandbox játék, ezúttal dinókkal, ez pedig nem más, mint az Ark Survival Evolved. Kell erről beszélnem többet? Tehát azon túl, hogy egy atomerőművön is szaggatna a játék, semmi más negatívumot nem tudok róla mondani. Gyönyörűen néz ki, tele van tartalommal, dínókkal lehet benne építeni, mi más kell még? Ja, és persze van online szerver lehetőség, tehát lehet rettegni az oroszoktól, akik berédelik a nehezen megszelidített dínóinkat és a még nehezebben felépített lakhelyünket, de persze ez azt is jelenteti, hogy akik így összedolgoznak, azok számára ez egy több napos mókát is jelenthet. A játék számomra tényleg a gépigénye miatt hát egyelőre parkolópályán hever, de ha a jövő év során, már pedig a jövő évben, ha jól tudom, hivatalosan is meg akarják jelentetni, sikerül ezt optimalizálni olyan szinten, hogy tényleg normális grafikai beállításokat ne csak egy kettő dual titánon, aminek darabja 250 000 forint között mozog, tehát ne kb. Egy 1 millió forintos gépen fusson normálosan a játék, akkor biztosan fogok még vele játszani, esetleg talán Sirius-t is ráveszem, és akkor együtt valamit alkotunk, vagy nem, majd ez még kialakul, de tényleg ez egy nagyon jó játék, és nem véletlenül irdatlanul népszerű. Ráadásul rendszeresen kapja az újabbnál újabb kontentet, tehát már mióta megjelent, azóta szerintem már egy tucat, de lehet, hogy 2 tucat új dinoszauruszt is beraktak, vízit, földit, levegős, repülős dinoszauruszt egyaránt, meg nagyon sok community event is van, szóval az Ark Survival Evolved most egy nagyon-nagyon népszerű játék, és nem is véletlenül, tehát dinókon lehet lovagolni, hát mi kell még igazándiból, meg fejleszthetjük a dinóinkat, ennél többet már nem is kell szerintem mondanom. Na, és akkor most ugrik a majom a vízbe, szerintem ezt a játékot sem kell túlságosan prezentálnom ezen a csatornán, ez a 60 Seconds. ami szerintem az idejév egyik legkellemesebb és számomra legmeglepőbb felfedezése, hogy mennyire élvezetes tud lenni egy olyan játék, nem csak nekem, de nektek, és tényleg nekem ez volt a legérdekesebb, hogy mennyire élvezitek azt a játékot, ahol konkrétan nincsen akció a képernyőn. Jó, az első 60 másodperc a játéknak, amíg összeszedi az emberke a motyókat, amiket levisz az óvóhelyre, az tényleg akciódús, meg intenzív, de utána a játék az konkrétan átmegy egy ilyen olvasós szerepjátékba, és tényleg csak azon múlik, hogy az ember hogyan interpretálja a dolgot. Nekem az egy problémám van a játékkal, hogy annyira random, hogy szerintem iszonyat nehéz benne nyerni, kb. Mint egy félkarú rabló. Tehát, hogy így be van állítva, hogy minden 50. próbálkozásra nyer, aztán így hello. És szerintem itt is valami hasonlóan működik, tehát még hogyha egy fullos nyersanyagkészlettel mentem is le a bunkerbe, egyszerűen úgy alakultak az események, hogy így elvesztettem, eltörölt, meghalt, elszökölt, megbetegedett, nem találtam kötszet, tehát és így nem tudtam sose nyerni. De ettől függetlenül nagyon hangulatos a játék, kell hozzá angol tudás, de hogyha ennek birtokában van valaki, vagy van vele valaki, aki lefordítja neki, akkor szerintem egy nagyon jó kis túlélő játék, de ez az az olvasós fajta. Úgyhogy a 60 Seconds az év egyik talán legkellemesebb felfedezése volt a számomra, meg szerintem a számotokra is, hogy ez a műfaj, ez mennyire érdekes tud lenni. Pedig tényleg nincs benne túl sok minden, de azt viszont nagyon, nagyon eltalálták. Hát ez a játék igazándiból egy nagyon early access játék, amit így kaptam, hogy próbáljam ki, azóta nem is tudom, hogy mi van bele, ez pedig a Punch Club, avagy a Rocky Simulator. Egy karakterrel vagyunk, akivel hát edzenünk kell, és feltornásznunk magunkat a csúcsra, és mindenféle ilyen feladatokat csinálni, és bunyózni sokat. Tehát ez egy ilyen bunyós szimulátor, de hát nem különösebben tudom, hogy azóta mi van vele, vagy mi nincsen. Talán ha kijön egyszer rendesen, de most már rá is keresek, hogy így mi a Stice így Steamen a Punch. Ja, de nem itt keresek rá, elnézést. A másik ablakban. Addig nézzétek itt a történéseket. Hoppá, de nem ezt. Na, itt nézitek a történéseket, én pedig a másik ablakban keresek. Elnézést. Na, mi ez? Punch Club. Itt is van. Na, nézzük. Steamen már elérhető, viszont nincs még ára. We are doing something different. Hát igen, Steamen már kim van az oldala, de még semmi megjelenési dátum, semmi árazás nincsen, szóval ez még egy nagyon korai verzió, amit én kipróbálhattam. De tényleg szerintem, amit így mondtam, tehát a Rocky Simulator az így 100%-ban helytálló ezt a játékot illetően. Egy management játék, az Imagine Earth, szintén korai hozzáférésben. Na, itt egy planétát kell benépesítenünk egy ilyen érdekes háromszögletű zónarendszerrel, tehát háromszögletűek a zónák. Én speciál a hexagonális zónarendszert jobban preferáltam volna, arra emlékszem, mert egyszerűen az egy több lehetőséget biztosít. A lényeg az, hogy itt a különböző épületek kihadnak a szomszédjaikra, tehát bizonyos épületek egymást erősítik, bizonyos épületek egymást gyengítik, és a mi dolgunk, hogy úgy dominózzunk, hát jó, háromszögletű dominózzunk a planéta felszínén, hogy meglegyenek a különböző feladatok, és közben növekedjen a populációnk, meg az új technológiákat is kifejlesszük, és ne vágjuk gojdra szerencsétlen bolygót, mert ugyanis az iparosodás a környezetszennyezéssel jár együtt, és hogyha nagyon lecsökken így a bolygónak az a... Nem is tudom, hogy hívták, mi volt ennek a neve, de mindegy, tehát hogyha ez a környezeti érték ez így nagyon kritikusan lecsökken, akkor jönnek különféle katasztrófák, és akkor azok meg nem tesznek túl jót a populációnk növelésének. Szóval szerintem ez egy ötletes kis játék. Most még így gyorsan rákeresek, hogy azóta változott-e valami így a korai hozzáférés státuszát illetően, de tudtommal még mindig korai hozzáférésben leledzik, viszont csak 20 eurós, tehát nem egy olyan méreg drága játék. Igen, még mindig korai hozzáférés alatt áll, de remélhetőleg a következő évben be is fogják fejezni. De egyébként ez is kapott már azóta több update-et. Szóval igazániból ezzel is én személy szerint jól szórakoztam, és meg is nézem már, mennyi időt töltöttem el benne, mert azért az is árulkodó esetemben. Tehát most csak azért nézem meg, mert tényleg annyi játékkal van dolgom, hogy amivel így, hogy is mondjam, 2-3 óránál többet töltök el, akkor az azt jelenti, hogy az a játék valamiért jól volt, vagy nekem legalábbis tetszett, és akkor ez azért már elég sokat elárul. 8 óra. Az egy ilyen korai hozzáférésű játéknál nem is rossz. Jó, mondjuk ez egy építős játék, ilyen menedzsment játék, aminél azért könnyű több 10 órát eltölteni, de alapvetően szerintem az nem is olyan rossz. Jó, hát igazániból megvárjuk, hogy mi lesz még itt ebből a játékból. Most én így hirtelenjében már, hogy itt van az Anno 2205, nem érzem égető szükségletét annak, hogy ezzel a játékkal tovább játszak, de hogyha valakinek megtetszik, akkor én azt mondom, hogy van benne elég tartalom hozzá. Úgyhogy ez szerintem egy jó játék lesz. Ronin, na, egy nagyon indi kis játék, ami egy ilyen ügyességű platform. Kicsit olyan, mint a Mark of the Ninja, tehát ilyen különféle ninja mozdulatokkal kell haladnunk előre, és így likvidálni az ellenfeleinket, és közben ilyen nagyon precíziós műveleteket végrehajtani, hogy relatíve mindenkit eltegyünk lávalól, ők meg minket ne. És most itt már nem is emlékszem konkrétan, tehát nem játszottam sokat a játékkal, annyira nem fogott meg sajnos, de azt tudom, hogy a koncepció az nekem nagyon megtetszett. Tehát nagy hangsúlyt kap benne az átszázás, illetve a különféle mozdulatoknak a megtervezése. Most itt például azt nézem, hogy ott a liftben mit tudok csinálni, hogy az őrt azt hogyan tegyem el láb alól. Ilyen időmegállítós és mozdulattervezős akciót kell elképzelni, na most talán itt valami már lesz végre. Ja, tehát így felugrunk, fölmászunk, így, és akkor jöhet az akció, vagy akár még visszakézből is. Ja, hát ilyen időmegállítós történet. Így ilyen Kill Bill utánérzéssel. Ezt most csak így a motoros sisakból. Ja, úgyhogy Ronin egy ilyen kis kellemes akció platformjáték. Na, ez viszont már egy érdekesebb darab, az Into the Stars. Ez szintén egy nagyon alfa státuszában járt még nálam, azóta már kikerült Steamre is, és kapott update-eket. Ez az FTL-nek a szebbik változata. Egy űrhajó legénységét kell összeraknunk, az űrhajónak a rakományát, amivel elindulunk, és a célunk az, hogy a galaxis egyik végéből átjussunk a másik végébe, és mindeközben nagyon sok érdekes kaland fog velünk történni. Amit látjátok, tehát így ez már konkrétan a játék, és az űrhajót VASD-vel tudjuk így irányítani, így a térben, és bárhova, akár ahhoz a sziklákhoz is elmehetünk, amit itt láttok, vagy a bolygóhoz. A játék azért nagyon sok olcsó megoldást is tartalmaz, tehát jó, itt vannak a különböző szektorok, amiket láttok, és mi most ott az első vagyunk, és folyamatosan a nyomunkban van egy flotta, aki üldöz minket, tehát ilyen szempontból az FTR-re nagyon hasonlít a játék, de minden másba szerintem így sokkal többet kínál. Tehát ez egy szebb grafikájú FTL. Viszont, ami hiányzik belőle, hogy a hajónknak a fedélzetén nem tudunk semmit se tevékenykedni. A másik dolog, hogy sokszor egy ilyen olcsó megoldással él a játék, tehát lemegyünk a bolygóra ásványokat kinyerni, az egy ilyen nagyon leegyszerűsített, ilyen kis mini játékként valósul meg, amit én igazából nem tudtam mire vélni. A harcrendszerét akarom még megmutatni, ami meg egy ilyen célozzuk be jókor a megfelelő rendszerét az ellenfélnek. Egy ilyen színre szín, számra számot rendszert kell elképzelni, tehát az ellenfél egy valamilyen színű pajzsot von föl magára, akkor nekünk a ugyanolyan színű lézerrel kell rálőni, és akkor az átmegy a pajzsán, ha pedig a másik színnel lövünk, akkor az nem megy át. Vagy pont fordítva, hogy olyan színnel nem szabad lőnünk rá. Akkor a legénységünket kioszthatjuk az egyes rendszerekhez, és akkor valaki jobban ért valamilyen dologhoz, és akkor az ott hatékonyabb lesz. Tehát amit így az FTL-nél is láthattunk, igazániból tényleg a játék ebből az FPS, illetve ebből a nagyon szép ilyen Unreal Engine 4-es grafikájával próbál szerintem kiemelkedni ebben a műfajban, amit szerintem nagyon szépen is kivitelez. Ugyanakkor még mindig, ha jól tudom, korai hozzáférési szakaszban található, tehát még nem készült el, és hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Szerintem akkor fogok inkább már csak ránézni, hogyha kikerült a korai hozzáférésből és véglegesen megjelent. De alapvetően ez egy olyan játék, ami továbbra is így a radaromban szerepel, vagy a radaromon van. Na, akkor Depth, cápás túlélős játék, online, aszimmetrikus, többjátékos móddal. Igazándiból nem igazán nyerte el a tetszésemet, pár óráig lehet vele bohóckodni, az akkor poén, meg tényleg amikor a búvárral van az ember, akkor az egy nagyon para tud lenni. Kicsit olyan, mint a Left 4 Dead, tehát így végig kell menni a pályán, és teljesíteni küldetéseket, vagy ilyen kincseket szerezni, közben jönnek a cápák, amik szintén másik játékosok, többfajta cápa van, többfajta képesség, különböző képességgel, de igazániból a cápáknak egyetlen egy feladata van, így gyorsan kikapni a búvárokat, aztán megcsócsálni őket, és menni tovább a következő búvárra, de hát a cápákat is, amit látjátok, rommán lehet lőni a búvároknak, úgyhogy nincsen ezzel gond. Ha van pár ismerős az embernek, akikkel együtt lehet játszani, akkor szerintem feltétlenül megér egy pár órás mókát. Ugyanakkor nekem ez abszolút nem volt egy maradandó élmény. Ettől még nem akarom a játéknak a képességeit ledegradálni, de nekem így igazániból elég volt belőle ez a pár óra, amit így a videó megcsinálása előtt, közben és után átéltem vele. További játékot igazániból én nem érzem, hogy számomra szükséges belett tennem ebbe a játékba. De cápás. És itt a végén vagyok én a cápával. Na, így néz ki cápaként a történet. Igazándiból így megyünk, keresünk egy búvárt, rásprintelünk, és megcsócsáljuk, és közben reménykedünk abban, hogy nem lőnek szét. Most én azt hiszem, egy pöröly cápával vagyok. És akkor így ham... De iszonyatosan káosz ez a játék, tehát az irányítását is nagyon szokni kell, meg nagyon gyors, az pedig nekem nem megy. Jó, a következő játék, Kolat. Egyébként ez nagyjából most járunk a felénél, te úristen! Lehet, hogy kicsit felpörgetem, gyerekek, mert nem tudom, hogy bírjátok, de igazániból 9-ig terveztem ezt a mai adást, de most egy kicsit felpörgetem már, mert nem végzünk holnap estig se. Na. Na, tehát World of Warships Reclam off. És akkor nézzük a Kolat nevezetű játékot. Ez egy, hát szerintem egy misztikus walking szimulátor. Szépen néz ki a játék, ugyanakkor én azt hittem, hogy ennél kicsit nyíltabb lesz a pálya, amit így bejárhatunk. Nem játszottam vele utána, tehát valahogy nem motivált arra, hogy tovább játsszam a történetét. Egész egyszerűen azért, mert bármennyire is szépen nézett ki, és tetszik ez a misztikus köntös, egyszerűen nem fogott meg, és az, hogy ennyire be vagyunk határolva, tehát így hatalmas nagy szabad terek, hatalmas nagy városok, erdők, meg minden, és nem mehetünk benne sem erre, csak arra, merre kitalálták. Úgyhogy egy walking szimulátor szerintem némi misztikus horror elemmel ötvözve, vannak benne azért puzzle elemek, tehát hogy így oda kell menni valahova előbb, és csak azután tudunk tovább haladni, találjunk meg egy tárgyat, és akkor azt használjuk valahol, vagy vigyük oda valahova, és akkor tovább tudunk megint haladni, figyeljünk arra, hogy ne egyenek meg, vagy ne szálljon meg egy démon szellem akármi. Tehát akinek ez rendben van, annak szerintem egy nagyon jó kis játék lesz néhány órára, amíg szerintem végig nem viszi. Aki viszont ennél többre vágyik, az bizony szerintem keressen mást helyette. Mondjuk egy open world játékot, mint a Fallout vagy a Witcher, érzésem szerint. Divide by Sheep. Na, ez egy kellemes kis aranyos hülyeség, de nem, elnézést, tehát ez egy kellemes aranyos kis logikai játék, és tipikusan az a kategória szintén, amit a gyerekeknek is ajánlhatunk. Birkákat kell lövöldözni platformok között, különféle mechanikák találhatók a játékban, és a célja az, hogy a megfelelő mennyiségű birkát eljuttassuk az SOS menekítő hajóra, és akkor nyertünk. Ez tényleg ez egy logikai játék, és tényleg úgy van megcsinálva, hogy kicsiknek készült, ugyanakkor a puzzle elemek azok a nagyok számára is elgondolkodtatóak, lévén, hogy én is elakadtam benne, úgyhogy igazándiból ez inkább ilyen kicsiknek való játék, hogy szülőkkel együtt csapassák. Mondjuk annyiban helyesbítenék, hogy vannak benne olyan elemek, hogy ilyen lézerkerítés, és akkor azok ketté vágják a birkát, de azt hiszem a vért azt ki lehet kapcsolni. Úgyhogy így kicsiknek. Értitek? Jó. Akkor No Time to Explain. Na ez a hülyeség ne további a kategória. Ez egy abszolút egy ügyességi platformjáték. Beteg humorral és nagyon sok újrakezdéssel. Igazándiból én ennyit játszottam vele, amennyit így nagyjából a videóban is láthattatok. Tényleg a játéknak nagyon beteg humora van, viszont nagyon-nagyon sok ügyességet is megkíván a játékostól, és nagyon sok próbálgatást, mire sikerül egy-egy pályarészen túllendülnie. Mivel elég olcsó, nem mondom azt, hogy nem érdemes kipróbálni, ugyanakkor én szerintem vannak ennél sokkal jobb platformjátékok is, de hát nem tudom, ezt mindenki már magának döntse el szerintem. Én nem erre szánnám a pénzemet, ha választani lehetne, vannak ennél szerintem minőségibb játékok, amik lehet, hogy egy picivel drágábbak, de akkor szerintem sokkal tartalmasabbak. De ha valaki erre a beteg humorra vevő, akkor nyugodtan. Akkor Shards of War, na ez egy szponzorált videó volt, igazándiból ez egy MOBA, ami abban különbözik a versenytársaitól, hogy itt nagyjából a távolsági fegyvereken van a hangsúly, illetve VASD-vel irányítjuk a karaktereket, és tudunk lőni visszavonulás közben is. Egyébként minden másban így a meglévő versenytársaktól próbál ellesni játékelembeli sajátosságokat, tehát ha jól emlékszem, a csapat az egybe lépi a szinteket, mint a Heroes of the Stormban, ugyanúgy megvan a három lénes, creepes, tornyos történet, mint a Dotában, vagy a League of Legendsben, és mondom, egyedül az irányítása egyedi, illetve annyi, hogy még a meccsek között tudunk magunknak craftolni upgrade-eket, amiket ugye a meccsek alatt meg bevethetünk, és az upgrade-ekhez való nyersanyagokat pedig a meccsek alatt szerezhetjük meg, attól függ, hogy hogyan teljesítettünk. Úgyhogy ez egy érdekes kis egyvelege, érzésem szerint hát feledhető, tehát én nem ebbe fogom beleölni még a szabadidőmet, hanem inkább a Heroes of the Stormban, mert az nekem személy szerint jobban bejön. Aki esetleg valami újításra vágyik ebben a műfajban, akkor azoknak érdemes lehet kipróbálni. Máskülönben egyébként én szerintem nem hiszem, hogy ez fogja megreformálni a műfajt. Próbál kivenni pénzt a rendszerből, ugye meg játékosokat, aztán meglátjuk, de sajnos szerintem nem eléggé egyedi ahhoz, hogy nagyot alkosson, de ez csak az én meglátásom. De azt még hozzá kell tennem, hogy béta, szóval itt még nagyon sok minden változhat a játékban, reméljük előnyére, de nekem így nem kötötte le az érdeklődésemet hosszan. Faced, egy újabb platformjáték, mondom 2015 az a platformjátékok éve volt a számomra, ez a játék leginkább engemet a Limbóra emlékeztetett, mind a látványvilágában, mind pedig a játék stílusában. Adva van egy ilyen kis kreatúra, amivel hát igazániból haladnunk kell előre anélkül, hogy megölnének. Igen, itt van ez a kis szörmók, ugrálni tudunk vele, dolgokat tologatni, és hát elsősorban így a fizikai feladványokra építkezik a játék, tehát hogy így a súlyából eredően lenyomjunk dolgokat, vagy rájtsünk más dolgokra, és akkor katapultáljuk, meg ilyen hasonló dolgok. De tényleg ilyen nagyon cuki kis moncsicsiszerű valamivel tudunk itt repkedni, ugrálni, aztán később pedig ilyen nagyobb moncsicsiket kell majd kicseleznünk, illetve hát túlélnünk a velük való összetalálkozást, és akkor, hát mondom, ez egy ilyen ügyességű puzzle platformjáték. Abban viszont szerintem elég jó. Én egyébként nem játszottam vele azóta többet, de ettől függetlenül én szerintem ez egy ugyanolyan élmény, mint a Limbo, tehát egy ilyen 4-5 órás játékidő van benne, és az viszont kellemesen telik. Azt nem mondanám, hogy a legkisebbeknek is ajánlom, de abszolút szerintem úgy van kialakítva, hogy akár ilyen 8 éves kortól már lehet vele így haladni, mert nincsenek benne olyan brutálisan durva dolgok, ahogy a Limbóban sem voltak. Azt nem tudom, hogy a történet mögötte az mennyire igazándiból elgondolkodtató, vagy mit kínál, ugye, de mert ugye a Limbónak azért volt egy ilyen nagyon nagy mögöttes mondani valója is, amit többféleképpen is lehetett ugye értelmezni, szóval azt nem tudom, hogy ez megvan-e ebben a játékban, de ha esetleg megvan, akkor annak én nagyon örülök. Úgyhogy ez volt a Faced. Nightside, egy real-time stratégiai játék, egy indie real-time stratégiai játék, aminek az érdekessége, hogy egy nagy sötét bolygón vagyunk, ahol csak is kizárólag az egységeink és az épületeik adnak magukból fényt, ennél fogva nem kellett túl sokat hát túl sok erőforrás szentelniük így a tereptárgyak grafikájának, de hát mondom, ennél szerintem vannak jobbak is. Mentségére szóljon, hogy ez tényleg egy indie RTS játék, annak minden velejárójával, tehát egyszerű, de ugyanakkor minden szükséges dolog megvan benne. Az épületek legtöbbje ebben a játékban mozgatható, azt vettem észre, és hát mondom, inkább a hangulata az, ami ilyen szempontból egyedi. A harcok maguk igazándiból nem túl érdekesek, ráadásul a lövések se olyan látványosak, ennél szerintem találunk jobbat is. Az egyetlen dolog, ami megmenti, szerintem így az árazása, mert nem egy drága játékról van szó. Úgyhogy ez a Nightside igazándiból ötletre szerintem eredeti, sajnos a megvalósítása nekem személy szerint már túlságosan kis kaliberű. Ez a játék szerintem inkább egy ilyen 10-15 évvel korábban lett volna igazán jó, most már igazándiból, amikor már főleg az RTS kategória már meghaladta az idejét, már nem annyira érzem ezt egy kipróbálható játéknak, amit így bátran tudok ajánlani bárkinek, inkább csak a nagy RTS fanoknak. Beyond Eyes, a vaklány szimulátor. Na ez volt az a játék, aminek így a koncepciója nagyon megfogott, és ennél fogva nagyon vártam, hogy mit hoznak ki belőle, és ezért volt számomra ez egy elég nagy csalódás is egyben. Maga a játék megjelenítése szerintem nagyon szép, tehát olyan, mintha egy ilyen, hogy hívják ezt? Mint hogyha egy ilyen akvil festékes képben haladnánk előre, és tényleg mindig annyit látunk a környezetünkből, amit így a hallásunk és a tapintásunk láttatni enged, ráadásul sokszor meg is tréfálnak minket a zajok, hogy mondjuk itt is látni fogjuk, hogy egy ilyen nagy koszos autót hallunk ki ott a távolban, mint hogyha az sisteregne, aztán hogyha közelebb megyünk hozzá, meg így meg és ilyen tapintási távolságban élünk, akkor kiderül, hogy az valaki volt, aki tolt egy fűnyírót mondjuk, és akkor így ilyen dolgok vannak benne. A problémám a játékkal, hogy nagyon lineáris és nagyon behatárolt, nem aknázza ki igazándiból azokat a lehetőségeket, amiket egy ilyen koncepció szerintem magába rejt, nincs is benne nagyon sok puzzle elem, tehát igazándiból mindig annyi a dolgunk lényege, hogy így járjunk végig minden egyes négyzetcentimétert a pályán, amikor is így látjuk, hogy mi merre meddig van, és akkor megtaláljuk azt az ösvényt, ami elvezet a végére. Tehát ez szerintem nagyon kevés egy ilyen játékhoz, bármennyire is szép és nemes az a cél, amit így meg szolgálni akar, meg ugye a koncepciója, de játéknak ez szerintem édes kevés. Ez tényleg egy walking szimulátor, és semmi nincs benne. Tehát a Collatra is azt mondtam, hogy walking szimulátor, de abban legalább azért jóval több akció és hogy is mondjam, játékelem van, mint ebben. Ebben tényleg semmi játékelem nincsen szinten, vagy csak nagyon minimális. Úgyhogy ez is inkább egy ilyen műértőknek való dolog. Járjanak végig A pontból B-be. Jaj, hát a Nota Hero. Ez a Devolver Digitalnak a legújabb agymenése, ami szintén egy platformjáték, egy ügyességi platformjáték, egy nagyon beteg hangulattal és humorral. Szerintem ezt, ha valakinek erre van éppen érkezése, akkor nyugodtan ki lehet próbálni. Mondom, tehát a játék az szerintem jól össze lett rakva, és kellően jó hangulata is van ahhoz, hogy így lehessen vele haladni. Ráadásul mondom, ilyen nagyon-nagyon durva szituációk is vannak, tehát így véres, brutális, itt is ilyen headshotokat, meg minden egyebet így kaszabolhatjuk az ellenfeleket, és mondom, tehát egy beteg humora van az egész játéknak, konkrétan egy ilyen nagy lila nyuszi a polgármester, akinek így szavazatokat kell gyűjtenünk azáltal, hogy halomra öljük a különféle maffiákat, úgyhogy vagy gangstereket. Szóval érzitek. Akkor Dead Realm egy több játékos horror játék, ahol pár ember a szellemekkel van, és pár ember pedig a túlélőkkel, és hát a lényeg annyi, hogy egy bujócska a játék, az embereknek bujkálniuk kell a szellemek elől, a szellemeknek pedig így megkísérteniük az embereket, és mindezt időre, aztán, hogyha az emberek túlélik, akkor öröm van, ha a szellemek pedig mindenkit így megszálltak, akkor is öröm van, természetesen a szellemeknek. Igazándiból a játék szerintem nagyon jó koncepciót dolgoz fel, tehát ez a bujócska, fogócska, hát nem túl világos itt a felvétel, úgyhogy elnézéseket kérem. Szóval szerintem abszolút ezt így ki lehet próbálni, ha jól tudom, nem is egy drága darabról van szó, főleg, hogyha van kivel játszani, de nekem igazándiból elég volt az a néhány óra, amit így eltöltöttem vele, mert az így untig elég ebben a műfajban. De tényleg, tehát vannak benne vicces szituációk, tehát így megy az ember, és akkor így nem, és az a jó, hogyha valakit megszáll a szellem, akkor az utána szintén szellem lesz, és kísérti a korábban játékos társait, és akkor egy ilyen last man standing szituáció állhat elő az egészben. Na, megpróbálok valami olyasmit keresni, ahol én így megijedek, vagy valami hasonló, de nem biztos, hogy megtalálom azt a részt. De tudom, hogy valahol tényleg megijedtem, mert így totyogott az egyik ilyen kis manekin, vagy mi, ahogy mi nyertünk. Ezt tudom, hogy voltak benne vicces szituációk. Szóval egy ilyen többjátékos módot kell elképzelni. Ideig, óráig játszható szerintem. De számomra nem ez volt az évjáték az egyetem. Jó, hát szerintem ezt nem találom meg, de ha megnézitek az első látás a videót, biztos benne lesz, ahol így megijedek az a rész. Jó, Five Nights at Freddy, negyedik rész, erről szerintem már beszéltem, szóval ha lehetne ajánlani egyet, akkor én ezt a részt ajánlanám, igazából nincsen túl bonyolítva, ezt a kamerás rendszert elhagyták belőle, és helyette inkább ezt a folyamatosan csekkoljuk a bevezető nyílásokat, a szobába, meg az ajtókat, és van benne egy másodlagos minijáték így a küldetések között, úgyhogy ha valakinek minden áron egy ilyen Five Nights at Freddy-re van szüksége, akkor én azt mondanám, hogy vagy ezt, vagy az első részt próbálja ki, mert ezek igazából az eredetiek. Akkor Punity. Ez igazándiból nem egy játék, hanem csak egy tech demo, de a lényeg az, hogy a PT-nek, hát a Konaminak a készülő Silent Hills játékának egy ilyen emléket állít, amit Unity-ben újra kreált a kedves alkotója. És hát mivel a Silent Hills és a PT ez már történelem és soha nem lesz megvalósítva, ha csak nem most már, hogy Kojima ugye megszabadult a Konamitól, hála az égnek, meg fogja csinálni külön más néven, de ugyanezt a koncepciót, hát reménykedjünk benne. De egyébként igen, tehát azt remélem, hogy hallotta mindenki, hogy Kojima végre megszabadult a Konamitól, és most már a Sony szárnyai alatt fogja tovább folytatni egy saját stúdióban, úgyhogy szerintem ez a legjobb dolog, ami történhetett belőle. Egyébként az utolsó csepp vérét is megpróbálta kiszívni neki a Konami, úgyhogy ez így eléggé, hogy is mondjam, hát aljas húzás volt tőle, tehát amit lehetett, vért azt így kipréseltek belőle, és utána még ahol lehetett szivatták, tehát így nagyon-nagyon-nagyon elmérgesedett a dolog. Na de mindegy, a lényeg az, hogy ez a játék ennek a kis demónak állít emléket, ki lehet próbálni PC-n is, de semmi több, igazából egy 5-10 perces móka, és remélhetőleg lesz itt majd még folytatás. Egyébként lesz is folytatás, ha már így eszembe jutott, mégpedig Allison Rhodes néven már készül a játék, ami egy nagyon hasonló fotorealisztikus, ilyen misztikus horrorjáték, első személyű misztikus horrorjáték lesz, amit konkrétan a PT ihletett, úgyhogy keressetek rá, Allison Rhodes, remélhetőleg 2016-ban már látunk belőle valamit, ha nem, ki is jön a játék, úgyhogy arra biztos rá fogok repülni, mert maga ez a vonal az érdekes, csak aztán nehogy az legyen belőle, hogy ugye a PT az nagyon jól sikerült, és akkor mindenki agyon hype-olt, hogy jaj, de jó játék lesz, ha ebből nem csak egy ilyen negyedórás, meg 20 perces ilyen demo lesz, hanem mégse, aztán mégse, értitek meg. Tényleg nincs mögötte egy Kojima, nincs mögötte egy Del Toro, Guillermo Del Toro, tehát így, na, kellenek azért az emberek, a programok még, hogy olyanok is legyenek. Jó, Fishing Planet. Na ez, gyerekek, tehát ez a nem gondoltam volna kategória. Ez egy free-to-play horgász szimulátor játék. És azért mondom, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz, mert konkrétan erre ráfügtem. Tehát ilyen tök relax játékról van szó, és ebben is természetesen van lehetőség azért költeni rá pénzt, de alapvetően meg lehet csinálni anélkül is, hogy egy árva garast kelljen rá költenünk, és tényleg arról szól, hogy látogassunk el különböző helyekre, szerezzünk jobb botokat, jobb felszerelést, és akkor jobb halakat foghatunk ki, és minden területnek megvannak a sajátos halai, amik ott arra őshonosak, és a halaknak is megvannak a különféle szokásai, milyen napszakban, melyik részén a víznek, milyen csalival, milyen technikával foghatóak ki, és erre mind figyel a játék. Szóval egy nagyon autentikus horgász szimulátor játékról van szó, tök relax játékról is ráadásul, tehát én nyugodtan egy fárasztó nap után így csak így leültök a géppel, és így horgászunk, és erre szerintem abszolút jó is. És őszintén szólva, az elmúlt évtizedben, vagy két évtizedben azért nem volt túl sok horgászós játék, de annak, úgyhogy ebben a műfajban szerintem a Fishing Planet az talán a legjobb most a piacon, úgyhogy nagy erőkkel tudom ajánlani, és tényleg ingyenes, tovább nyugodtan bárki bármikor kipróbálhatja. Corpse of Discovery. Na, ez a játék önmagát is már egy walking szimulátorként apostrofálta. A játék premisszája, hogy mi felébredünk egy űrbázison, és haza szeretnénk jutni, ehhez viszont előbb teljesítenünk kell a ránk bízott küldetést, és igazán nem akarok túl sok mindent elspoilerezni a játékról. Lényeg annyi, hogy lesznek érdekes fordulatok és csavarok a történetben. Maga a játék egyébként egy ilyen 4-5 óra alatt végigjátszható. Amit nagyon sajnálok, hogy igazándiból most így kimegyünk a bázisról, tehát nem néz ki rosszul a játék, ugyanakkor nagyon kevés interakció van benne így a környezetünkkel, ráadásul a környezetünk se túl változatos, tehát általában egy ilyen hatalmas, nagy marsbéli tájon fogunk kalandozni, vagy ennek valamilyen variációján, ahol ilyen kristályok vannak, vagy esetleg ilyen buja dzsungel, de tehát ezek mind, hát fogalmazzunk úgy, hogy más bolygón vannak, tehát a bolygók maguk nagyon egysíkúak, és nincsenek benne olyan igazán érdekes helyszínek sem. Általában minden bolygón van egy küldetésünk, azt végrehajtjuk, és akkor küldetés vége, jöhet a következő. Nem lövök le semmilyen poént, de nagyjából erről szól a játék, és akkor a végén van egy ilyen nagyon érdekes kis fordulatcsattanó. Tehát ez egy 4-5 órás walking szimulátor, az ára is nagyjából ennek megfelelően van belőve. Aki erre vágyik, azoknak ki lehet próbálni, de mindenki másnak szerintem egyszerűbb egy gameplay videót megnézni belőle. Party Hard. Na, ez is egy beteg játék. Itt lényegében egy szisztematikusan és stratégiailag kivitelezett tömegmészárlást kell elkövetnünk, és vicces. Tehát igazániból elég poénos szituációk vannak a játékban, és nehéz is. Tehát konkrétan én a negyedik pályánál tovább már nem tudtam benne jutni, de mondom, tehát nagyon jól meg kell tervezni és időzíteni a különféle eseményeket, hogy mikor, kit, hogyan teszünk el lábalól, és ez is egy olyan játék, amit így elsősorban szerintem így a youtubereknek, illetve a Twitch streamereknek találtak ki, és igazából erre lett optimalizálva az egész, de maga egyébként mint játék, tehát ötletes, és nagyon sok poén van benne, de viszont nehéz, tehát jó ideig el lesz vele az ember, mire kiokoskodja, hogy egy-egy pályát hogyan tud megcsinálni. Ráadásul több karakter is található benne, azt nem tudom, hogy különböző képességekkel, de tehát így szerintem abszolút, mint játék maga, az nálam jól vizsgázott. Úgyhogy ez a Party Hard. Akkor a Big Pharma egy menedzsment játék, ahol konkrétan gyógyszereket kell készítenünk, és a gyógyszeriparba tehetünk egy kis betekintést a maga egyszerű kis módján. A dolog lényege az, hogy nekünk gyógyszereket kell létrehoznunk, és akkor egy ilyen gyártósort kell készítenünk, és a játék arról fog szólni, hogy adott gyógyszernek a gyártósorát hogy rakjuk össze, hogy utána a végeredmény az nekünk tessen, vagy hát a megrendelőnek tessen. Tehát van egy nyersanyagunk, akkor azt ki kell szárítanunk, akkor azt fel kell turmixolnunk, akkor változnak az értékei, és egy ilyen gyártósor optimalizáló az egész. Nem annyira a gyógyszergyártó üzemnek a működtetéséről szól, hanem inkább tényleg a gyártósoroknak az optimalizálásáról a játék, és itt is természetesen azért van más aspektusa is, tehát hogy milyen nyersanyagokat tudunk beszerezni, milyen gépeket tudunk kifejleszteni, meg ilyesmik. De alapvetően szerintem ez egy nagyon jó kis menedzsment játék, bár lehetne még egy kicsit tartalmasabb, de tényleg szerintem el lehet vele lenni. Akkor a következő, na ez egy érdekes darab, a Satellite Rain, ami igazániból én csak egy cyberpunk kommandosznak apostrofálnám. Ez egy real-time stratégiai játék, ahol több karaktert irányíthatunk, és amellett, hogy tényleg ez nagyjából olyas, mint a kommandosz, tehát így mennünk kell az emberekkel, főleg lopakodnunk, kiiktatnunk ellenséges katonákat, a látvány, tehát a látványvilága a játéknak az szerintem nagyon jóra sikeredett, tehát olyan szépen néz ki helyenként, és olyan hangulatos, ráadásul egy irdatlan nagy játéktér áll rendelkezésünkre, ahol, amit így bejárhatunk a kis alakulatunkkal. A katonáinkat pedig hát többfajta képzettség van, hacker, van harcos, van ilyen gyógyító, support karakter, és úgy tudjuk őket fejleszteni, hogy konkrétan civileknek, vagy speciális civileknek az elméjét azt így meghekkeljük, és elviszik őket klónozni, és akkor onnantól kezdve a civileknek a képességeit így klónozhatjuk a mi katonáinkba, és akkor ha valamelyik elhalálozik, akkor újra klónozzuk nemes egyszerűséggel, mert hát mi sem evidensebb, ha valaki meghal, hát klónozunk egy újat, ugye persze. Tehát a játék szerintem nagyon-nagyon sok lehetőséget tartogat magában, tényleg egy ilyen lopakodós real-time harcrendszer van benne, és emellett, mondom még egyszer, ez a hekkelési klónozásos rendszer is szerintem tök eredeti, és nagyon szépen néz ki. Az egyetlen hátránya, hogy igazándiból kicsit olyan lelketlennek tűnt, tehát bármennyire is adja ez a cyberpunk környezet, valamiért mégsem fogott meg hosszú távon, ennek nem tudom mi az oka, lehet, hogy ez csak az én ízlésemnek tudható be már megint, de tényleg lehet, hogy itt már csak az az egy hiányzik belőle, hogy egy jó kis háttér univerzumot kreáljanak neki. Mindenesetre azért szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett és szerintem egy jó játék lett. Akkor ebbe a videóba, vagy ebbe a felvételbe már többször is emlegettem a magyar játékfejlesztést, hát itt van egy újabb példája, ez már kim van Steamen korai hozzáféréssel, egyetlen egy ember fejleszti, ha jól emlékszem, kis Ernő a neve, ezt most nem az oldalról néztem, csak így megjegyeztem, de ha nem jól tudom, akkor bocsi. Tehát ez egy fizikai törvényeken alapuló játék, ahol egy golyót irányítunk, és el kell juttatnunk A pontból B-be, mindeközben a golyó méretét változtathatjuk, a méretével együtt ugye a súlya is változik, és mocskos nehéz a játék. Igazándiból erről szól, ez is ugye még egy nagyon korai szakaszában van, ugyanakkor tényleg Ernő már így mondta, hogy így dolgozott rajta, meg így az én visszajelzésem alapján is már tök dolgot így megfontolás tárgyává tett. Például, hogy legyenek izgalmasak kicsit a pályák, ne csak ez a végtelen tenger, tehát ez is mutatja, hogy tényleg még nagyon korai szakaszában van a játék. Igazándiból én ezt inkább mobil eszközökre tudnám elképzelni ezt a programot, tehát, hogy így megy az ember, és akkor ott szórakozik vele, nem PC-re elsősorban, de hogyha mondjuk egy ilyen kellőképpen izgalmas környezetet tud mellé még varázsolni, nem ezt a végtelen vizet, akkor szerintem PC-re is megállhatja a helyét. Ugyanakkor tényleg, tehát a játék maga ezeken a fizikai puzzle-ökön, illetve fizikai ügyességi mechanizmusokon alapszik, úgyhogy nem feltétlenül lesz egy mindenki játéka érzésem szerint, de azok számára, akik meg szeretik ezt a fajta stílust, azoknak feltétlenül érdemes lesz majd rajta tartani a szemüket. Meg hát ugye a mi kutyánk kölyke a legszebb, tehát magyar fejlesztésű játék, alapvetően előnyben indul nálam, meg szerintem sokaknál is. Úgyhogy hajrá! Na, és akkor az utolsó 20 játékhoz, vagy 21-hez érkeztünk, a Soma. Ez az Amnézia készítőinek a legújabb játéka, és ez egy... hát kicsit horror, kicsit sci-fi játék, de elsősorban szerintem egy történet és egy mondani való. A horror aspektusa nem olyan erős a játéknak, tehát aki nagy jumpscare-ekre vágyik, az csalódni fog. Ugyanakkor a játék mögötti történet és a mondani való az valami eszméletlenül jó lett, és maga a játék is nagyon szépen néz ki, tehát tényleg ilyen nagyon jó ilyen tenger alatti helyszínek, és amit így korábban megjegyeztem többször is, hogy így nagyon sablonos, egy kaptafára épülő helyszínek vannak, amik elsőre lehet, hogy jól néz ki, de utána így egy-két óra játék után már unalmas, és nem fogja meg a játékost. Itt ez nincsen, tehát itt minden egyes négyzetcentiméter a játéknak az ki van dolgozva, és okkal van ott, ahol, és ennél fogva folyamatosan fenntartja az érdeklődést, és emellé egy olyan történet párosul, amiről nem fogok egy szót sem mondani, csak annyit, hogy sci-fi rajongóknak, illetve akik annak idején szerették a végtelen határok, vagy alkonyzóna sorozatokat, azoknak nagyon fog tetszeni a története, és nem csak elmesél egy történetet, de el is gondolkodtat. Tehát itt nagyon jó dolgok vannak ebbe a játékba. Nem annyira a horror elem az elős, hanem inkább tényleg a mondani való, és én ezt díjazom. Ha más nem is a mai világban, de én ezt díjazom, és emellett kitartok. Akinek meg ilyen horror jumpscare kell, az menjen Freddyzni. Train Valley, ez egy menedzsment játék, aminek lényege, hogy egy terepasztalt kell irányítanunk, és a vonatokat eljuttatni A pontból B-be, közben több állomás is megnyílik, ahogy egyre több vonatot sikeresen eljuttattunk a célállomásába, és nekünk a fő feladatunk a simpályák építése, illetve a váltók menedzselése, hogy a megfelelő irányba menjenek a vonataink, annélkül, hogy kisiklanának, egymásnak ütköznének, vagy pedig rossz állomásba futnának be. Szerintem ez egy abszolút kellemes kis játék, nagyon-nagyon könnyed hangulattal, és bárki, mondom, nyugodtan kipróbálhatja, hogyha egy megtetszett neki. Szerintem nem nyújt se többet, se kevesebbet annál, amit ígér. Ugyanez a kategória a Concrete Jungle, ami hát inkább nevezném egyfajta dominó játéknak. A lényeg az, hogy ilyen kis város részeket vagy épületeket kell építenünk, amiket így folyamatosan adagol nekünk a játék, így a baloldalt látható kis kártyalapokon. Minden épületnek vannak ilyen egyfajta különleges képességei, amik így hatnak a mellette lévő épületekre, vagy pedig az adott épületnek így a sorára, amiben ott található, és akkor így tudunk haladni. Teljesítenünk kell minden sorban egyfajta elvárást, és ehhez ugye az épületek adnak különböző plusz vagy mínusz pontokat, vagy szorzókat, ráadásul ezeket a kártyákat és épületeket is tudjuk talentelni, vagy fejleszteni, vagy esetleg új kártyalapokat kérni, szóval egy ilyen, szintén ez is egy ilyen ötvözete szerintem a különféle játékelemeknek, tehát ez a kicsit kártyás, kicsit talentes, kicsit építős kategória, egy ilyen érdekes kis keveréke. Elsősorban én is szerintem ezt mobilra tudnám elképzelni, de én jól szórakoztam vele, amíg játszottam. Tény, hogy nem fogott meg, úgyhogy most így minden maradék időmet ezzel töltsem, de alapvetően szerintem is ez is egy jól összerakott játék. Act of Aggression. Na ez a játék, bár csak októberben foglalkoztam vele, de már az év elején kijött a Grey Goo-val egyetemben, amit szintén kipróbáltam egyébként. Ez a Command & Conquer Generals 2-nek betudható játék, tehát elsősorban így az egységek fejlesztésére és a városi harcokra alapszik a játék, elég realisztikus, és a különféle ilyen szuperfegyverek használatára, amit itt bőszen fogunk tudni használni, tehát légicsapások, nukleáris robbanófejek, meg egyéb ilyen borzasztó dolgok, amiket így bevetettünk egy csatamezőn, és mondom, elsősorban mondom, ez a városi harc az, ami dominál, illetve az, hogy a különböző egységeinken sokkal nagyobb hangsúly van, tehát nem csak ilyen ágyútöltelék, és akkor majd bevarpolok még pár tuszat zelotot, hanem itt minden egyes egység számít, és ennek megfelelően, ha fejlesztéseket is pakolunk az egységekre, akkor azok sokkal effektívebbek lesznek, és változnak a képességeik is. Szerintem ez a játék is inkább annak esett áldozatául, hogy már nem ez úgymond a húzó zsáner a játékiparon belül, de viszont abban, amit képvisel, egy nagyon tisztességes játék, úgyhogy bár, ha jól emlékszem, ilyen 40 euró körül van, szóval picit borsos az ára, de egy mondjuk 50%-os leértékelés mellett nyugodt szívvel ki lehet próbálni, mert mondom, ez egy Command & Conquer Generals 2, ami ugye sose valósult meg sajnos. Bár lehet, hogy már nem is sajnos. Civilization Beyond Earth Rising Tide. Na ez a kiegészítője a Beyond Earth-nek nagyon jót tett a játéknak, ugyanis számos olyan problémáját orvosolta, ami ugye az alapjátékból hiányzott. Egyrészt hozzáadott egy extra tengeri biómot, és azt még jócskán ki is bővítette. A diplomáciát is felturbózták nem kicsit, valamint a játékba bekerült egy ilyen erekjegyűjtés, ami még egy plusz ilyen bónuszt adhat a civilizációnknak. Egy szóval tovább bonyolították ezt a játékot, ami ennek abszolút jót is tett érzésem szerint. Azt sajnálom egyedül, hogy az orbitális, vagy hát ezt a légköri ilyen rétegét a játéknak nem aknázzák ki, elvégre skifiről van szó, tehát űrállomások, meg egyéb ilyen űrhajók, azok így nem tudom miért nincsenek a játékban, de alapvetően, hogyha most már bárki azon gondolkodik, hogy a Beyond Earth játszon, akkor mindenképp ezt a Rising Tide-dal tegye, mert ugyanis szerintem ez nagyon sokat javított az alapjátékon, aminek ugye az volt az egyik nagy kritikája, hogy nem aknázta ki kellőképpen a skifi műfajt, amit egyébként utólag én is is abszolút megértek. Na ez nagyon sokat lendített ezen a helyzetem, és igazándiból én nagyon élveztem ezt a játékot is, még hogyha az egyetemek konszenzus szerint még a Civilization 5 mindig jobb, és lehet ez akár egy Civilization 5 módnak is betudható, de talán még egy kiegészítő múlva már ez a probléma is elhárul a játékból. Akkor egy korai hozzáférésű, izometrikus nézetű túlélő játék, a Flame in the Flood nevezetű program, ahol hát igazániból nem sokat játszottam vele, de egy ilyen izometrikus nézetbe irányítottunk egy kislányt, ahol túl kell élnünk különféle viszontagságokat árvíz idején. Ez még szintén egy korai hozzáférésű játék, úgyhogy nem nagyon merültem el benne jobban. Látványvilágra nekem nagyon tetszett, tehát így nagyon eltér így a túlélő játékok legtöbbjétől, hála Istennek, tehát nem ez az első személyi dolog, és érzésem szerint ez is hasonló dolog lesz, mint a Don't Starve, tehát be fogják fejezni belátható időn belül remélhetőleg, és egyedi lesz, tehát inkább ezt szerintem a történet mesélésre, és nem annyira a random generált agyrémre fogja helyezni a hangsúlyt, és szerintem ez jót is tehet ennek a műfajnak. Ebből kifolyólag lehet, hogy pár óra alatt, pár 10 óra alatt végig lehet menni egy kört vele, aztán egy nehezebb nehézségi fokozaton majd próbálkozni tovább, de tényleg, tehát kellő mélysége van a játéknak, ott van az éhség, szomjúság, fáradtság és hőmérséklet, mint metabolizmus, és természetesen ott vannak a különféle tereptárgyak, gyűjtögethető holmik, kraftolható elemek, szóval erre is majd rajta fogom, vagy erre is oda fogok figyelni a következő év során, hogy ennek hogyan halad a fel, mert ez mindenki érdekel engem. Na. Akkor Ancestry. Na, ez is egy érdekes hibrid játék, de ez nem sikerült szerintem annyira jól. A lényeg, hogy itt is kártyákat húzunk, amiknek hát egyrészt a dizájnja, másrészt a különféle képességei is szerintem kísértetiesen hasonlítanak a Hearthstone-ra, ráadásul nem egy kártyalap kijátszásakor a hangeffekt, az konkrétan ugyanolyan szövegeket tolnak, mint egy-egy blizzardos karakter. A lényeg az, hogy itt menni kell lényeket idézni a kártyalapok segítségével, vagy pedig varázsolgatni a sámánunkkal, és elfoglalnunk ezeket a totemeket, amiket itt láttok, és hogyha az összes totemet az ellenőrzésünk alatt tart, akkor pontokat kapunk, és aki előbb összeszedi a kellő mennyiségi pontot, az nyer. Ez egy papíron jól hangzik, ugyanakkor nagyon kevés kártyalap van a játékban, tehát valami 30 vagy 40 darab kártya, és ebben az összes lény és összes varázslat benne van, és ráadásul a pályák is kb. 2 vagy 3 típus van, ami édes kevés. A hős karakterünk abból is csak egy van, tehát ez így tipikus példája annak, amikor egy játék koncepciója szerintem jó lett volna, ugyanakkor tartalmilag meg nincs benne elegendő craft, hogy megtartsa azt. Tehát itt konkrétan egy kártyajátékról lenne szó, vagy olyasmiről, és nem aknázták ki szerintem kellőképpen a dolgot, úgyhogy ez a játék számomra egy ilyen csalódásnak is betudható. És ha már csalódás, itt van még egy vaklány szimulátor, a Pulse, ami a Beyond Eyes-hoz hasonlóan egy vak kislány bőrébe bújtat minket, viszont itt annyival jobb a helyzet, hogy itt a beleélés nagyban segíti az első személyű nézet, ráadásul kicsit itt szerintem több az interakciós lehetőség, mint a Beyond Eyes-ban. A történet, itt sem spoilereznék nagyon semmit, de nagyjából itt is A pontból B-be kell eljutnunk, és közben így kitapasztalni a világot, viszont a vizualitása szerintem sokkal érdekesebb, mint a Beyond Eyes-nál. Ha nem is feltétlenül szebb, de mindenképp érdekesebb, és ha a kettő között kéne választani, én szerintem a Pulse-ot választanám, most így őszintén. Eighty Days. Na, a 60 Seconds után egy másik story-orientált olvasós kalandjáték, ahol lényegében a 80 nap alatt a Föld körült élhetjük újra, és szerintem nagyon nagy visszajátszhatósági, vagy újrajátszhatósági értéke van a játéknak. Tehát itt attól függően, hogy merre indulunk tovább, milyen felszereléseket választunk az adott helyszíneken, hogyan reagálunk, viselkedünk, nagyon-nagyon sok változó van a játékban, és ezek mind külön-külön történeteket jelentenek, külön-külön új végigjátszásokat. Igazán gondolkodtam rajta, hogy ebből is kéne még videó, csak nem jutottam még el oda, de talán 2016-ban még erre is lesz lehetőség. Szerintem, hogyha valaki a 60 Seconds-t szereti, akkor ez is tetszeni fog neki, úgyhogy az 80 Days, az szintén egy nagyon jó kis story-orientált kalandjáték, és mondom, nagyon sok újrajátszhatósággal. Meg hát aki szerette a 80 nap alatt a föld körült, akkor itt most egy az egybe interaktívan átélheti az egészet, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó sikerült játék lett. Ugyancsak ez igaz a Planet Base-re, ami hát most így utólag azt mondhatnám, hogy az Anno 2205-nek a kis testvére, indi kis testvére lehetne. Ez a játék arról szól, hogy egy kolóniát kell létesítenünk egy idegen planétán, leginkább a Marson, de azt hiszem még másik két bolygó is van benne. Különféle szobákat kell leraknunk, és gondoskodnunk kell itt is a víz, az áram, az oxigén ellátásról, a különféle ilyen nyersanyag kitermelésekről, és az ahhoz kötődő ilyen egyéb ilyen eszköz, közgyártásról, többfajta telepesünk van, van, aki biológus, és az inkább a kertekbe fog nyomulni, van, aki orvos, valaki begyűjtő, és valaki, mit tudom én, műszerész, és akkor őket kell így menedzselnünk. A játék alapvetően szerintem nagyon szépen néz ki, ahhoz képest, hogy tényleg egy kis indie játékról van szó. Az egyetlen dolog, ami igazándiból így kritikát érdemel a részemről, az az, hogy az építkezés az nagyon moduláris, tehát nem lehet külön így folyosókat csinálni, hanem tényleg az van, hogy lerakunk ilyen kis dómokat, ilyen kupolákat, és a kupolákat tudjuk csak összekötni egymással, de nincs arra lehetőségünk, hogy így mondjuk ilyen nagyon extrémebb építészeti megoldásokkal éljünk, de ezt leszámítva szerintem egy nagyon korrekt kis menedzsment játékról van szó, és abszolút tudom ajánlani mindenkinek, főleg, hogyha mondjuk nincs sok pénzük a kasszában, akkor, és választaniuk kell, akkor ezt feltétlenül szerintem nézzék meg, ha szeretik a skifit és a menedzsment játékokat, mert megérdemli, és nagyon jól sikerült játék, és van benne azért tartalom. Jó, ne várjunk sokat annyira, de alapvetően szerintem nagyon jól sikerült kis programról van szó. Na, akkor Overwatch. Szerintem erről már bőven sokat értekeztünk, és őszintén szólva nem is akarom most ezzel húzni a szót. Ennek igazániból csak a korai alfájával, bétájával játszunk jelen pillanatban, illetve jelen pillanatban még azzal sem, mert ugye most jelenleg szünetel, de tehát én nem vagyok egy nagy FPS rajongó, de ez a játék még engem is megfogott, és ennél nagyobb dicséretet szerintem nem tudok mondani jelenleg az Overwatch-ra. Ebben mondjuk benne van valamilyen szinten, hogy én Blizzard fanboy vagyok, tehát ezt azért bele lehet kalkulálni, meg nekem is azért ezt valahol be kell vallanom, de tehát rajongás ide, rajongás oda, nem vagyok egy FPS fanatikus, és nem szeretem az FPS játékokat, mert hódbéna vagyok benne, és idegesít, na itt viszont ez nincs, és ezt így élvezem, szóval ilyen casual játék abszolút, és szerintem ezt épp ezért nekem találták ki ebben a kategóriában. Úgyhogy Overwatch, várjuk, hogy mit hoz még a Blizzard, mit hoz még a játék számára a jövő, és hogy mi lesz még vele, de mindenképp jövőre még nagyon sok Overwatch contentet láthattok majd. Akkor a Pillars of Eternity után itt van a Divinity Original Sin Enhanced Edition, amit én szerintem nagyban tudok ajánlani mindenkinek, aki szereti a szerepjátékokat. Ráadásul ez a bővített kiadás, ami nagyon sok kozmetikai upgrade-et tartalmaz, leszinkronizálták az egész játékot, tehát hiába van benne sok párbeszéd, nem kell olvasni, mert konkrétan már szinkron színészekkel felmondatták az összeset. Nagyon sok tárgy, nagyon sok helyszín, egy ilyen érdekes harcrendszer, ami hát az elementális sebzésekre és azoknak a kombinálására alapszik, körökre osztott harc, szóval nem kell kapkodni se össze-vissza, és ráadásul nagyon sok kaszt van benne, és ami még érdekes a látvány szempontjából, hogy teljesen 3D-be forgatható az egész, szóval elég szépen néz ki. Szóval, ha valaki mondjuk egy jó kis RPG-re vágyik így karácsony táján, akkor itt a Divinity Original Sin Enhanced Edition-nel nem fog pórul járni, ami egyébként ingyenesen upgrade-elte magát mindazoknak, akiknek megvolt a szimpla változat. Tehát az Enhanced Edition mindenkinek jár, függetlenül attól, hogy melyiket vette meg annak idején, vagy ugye most. Ráadásul még azt hiszem a lokális kópot is támogatja, szóval akár többen is lehet egyszerre játszani a játékot egy gépen, ami szerintem egy nagyon jó dolog mindenhol, hogy még erre gondolnak manapság, amikor már minden online multiplayer. Anno 2205. Na, ez az a játék, ami hát nagyon megosztotta az embereket, így a vélemény szempontjából. Nagyon sokan lehúzták, meg lehúzzák a játékot lévén, hogy nagyon sok hibát elkövet abból, amit ugye az elődje is. Név szerint ugyanúgy Uplay-es, ugyanúgy van online követelmény, akkor nagyon sok dolgot kivettek belőle, ami mondjuk a 2070-ben megvolt, le is lett egyszerűsítve a játék, de nekem nagyon tetszett. Egyrészt gyönyörűen néz ki, tehát a legszebb ilyen játék ebben a kategóriában. Apá. Tehát egy ilyen eye candy az egész. Így nézi az ember, így hátradől, és csak úgy telik az idő vele, és így szépen néz ki. Egy ilyen abszolút zen relaxációt biztosít a játékos számára. És az egyetlen dolog, amit ténylegesen én is a negatív oldalra tudok betenni, az az, hogy az újrajátszhatósága az kicsi. Tehát nincsen benne véletlenszerűen generált pálya, ilyen custom game, hanem fix 3x3 pálya van. Januárban fog jönni még azt hiszem új zóna, amivel lehet játszani, de egy ingyenes update keretén belül, de tehát ez az egyetlen hibája a játéknak, hogy nagyon le van egyszerűsítve. És egy ilyen menedzsment játék tekintetében igazániból tényleg a bonyolultság az, ami megadja a játéknak a savaborsát, valamint az, hogy újra lejátszható legyen különféle területeken, új zónákban, és ez legyen a kihívás a játékos számára. De ez itt nincs meg, és igazániból ez az egyetlen negatív, amit fel tudok hozni. Azt nem tudom, hogy terveznek-e még hozzá ingyenes új pályákat, vagy zónákat, de igazániból szerintem kéne. Ráadásul jön még két DLC hozzá, amik tovább fogják bonyolítani, úgyhogy igazániból összetettségben sem lesz hiány, csak hát ugye az embernek rá kell akkor még költeni a pluszba néhány ezer forintot. Úgyhogy nekem ez a játék nagyon tetszik, és mind a mai napig játszom vele, hébe-hóba, és várom a kiegészítőt. És ha valaki túl tud lépni azon, hogy csak 30-40 órát fog vele eltölteni, amíg tényleg az utolsó négyzetcentimétert be nem építi a játékban, és utána igazániból vagy kezd egy új játékot, és még egyszer ugyanezt megcsinálja, vagy nem, akkor azoknak feltétlenül tudom ajánlani. Akit viszont ez zavar, illetve még azt is elfelejtettem mondani, hogy ugye ebben nincsen már online multiplayer, de szerintem az egy ilyen típusú játéknál abszolút elhanyagolható, azok inkább a Planet Based, az előbb, két játékkal előbb bemutatott Planet Based próbálják ki, az olcsóbb is, és igazándiból az több kihívást nyújthat, illetve ott már inkább randomabb a terület minden egyes alkalommal. De mondom, én nekem így a nagy tömeg véleményével szemben nagyon tetszik ez a játék, és emellett kitartok. Fallout 4. Szerintem erről már unásig beszéltünk, és még beszélni is fogunk a jövőben. A Witcher 3 mellett szerintem a másik év játéka gyanús ilyen nagy sandbox RPG, FPS, posztapokaliptikus őrület. Irdatlan sok dolog van benne, nagyon hangulatos, a grafikája az olyan, amilyen, azt aláírom meg, hát igazániból a játéknak sokszor azt mondják, hogy nem eléggé színes, amit szintén alá tudok írni, ugyanakkor van hozzá mod támogatás, szóval még ezt is fogják tudni szerintem orvosolni, csak ugye a játékosnak ilyenkor ki kell kukáznia, hogy milyen modokat akar hozzá használni. Szóval szerintem ez egy nagyon jó játék lett, és mind a mai napig ezzel játszom a legtöbbet. Jelen pillanatban egyébként már hány órám is van benne? Most már így megnézzük. lassan a 80. óra felé karistolok, és még szerintem a játéknak kb. Az egy negyedét, ha láttam, tehát így még semminél nem tartok szinte. Szóval irdatlan jó, ráadásul a különféle talenteknek köszönhetően, erről van pár napja készítettem egy videót, nagyon sokfajta karaktert ki tudunk próbálni, ami nagyon sok új végigjátszást is jelent, és engem személy szerint motivál, hogy újra végigjátszom a játékot, ami nálam azért durván nagy szó, mert annak örülök, ha egyetlen egy játékba kellő időt bele tudok tenni, nem hogy végigjátszam, és ha már azon gondolkodom, hogy új karaktert és több végigjátszást, ráadásul egy ilyen monumentális játék esetében, akkor az azt mutatja, hogy itt valami nagyon durván jó. Úgyhogy a Fallout 4 az az egyik évjáték a gyanús szerintem idén. StarCraft, Legacy of the Void. Egy újabb real-time stratégia, a harmadik befejező része ugye az epikus StarCraft 2-es élménynek. Aztán majd jönnek még további minikampányok, de igazándiból tehát nagyon sok újat a nap alatt nem hozott a játék. Van egy-két extra új játékmód, amiknek egy jó része szerintem ingyenesen is játszható bárkinek a Starter Edition-nel, vagy ugye az ingyenes verziójával a játéknak. Amit így hozzátennék, az tényleg az, hogy maga a kampány mód az nagyon jó lett, tehát nagyon szép munkát végzett a Blizzard. A sztorit azt úgy fenntartásokkal lehet kezelni, valakinek bejön, valakinek ne kevésbé jön be, de az biztos, hogy beletették a srácok, amit bele kellett. Igazániból tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az egyjátékos kampánymód az így RTS viszonylatban véve nagyon jól sikerült, és emellett StarCraft, tehát az egyetlen olyan RTS, ami még mind a mai napig tartja magát valamelyest. A kérdés csak az, hogy meddig, és hogy a Blizzard mit tervez vele a játékkal még a jövőben, hogy ezt így tovább szavatolja. Jó, és lassan az utolsó pár játék következik. A Black Hole. Na, ez is egy platformjáték, mégpedig egy puzzle platformjáték, eléggé egyedi humorral, tehát itt konkrétan a játék nagyon sokszor így saját magára is reflektál, és ez nekem így tetszett. Maga egyébként a puzzle az abból áll, hogy a gravitációt, illetve a teret tudjuk befolyásolni, és így kell megoldanunk különféle feladványokat, illetve végig ügyeskednünk a pályákon, majd itt mindjárt meglátjátok, hogy így megfordul a gravitáció. Szerintem egy ötletes koncepcióról van szó, és még egyszer mondom, nagyon egyedi a humora is a játék, ugyanakkor nekem ez nem volt egy olyan nagyon maradandó élmény, tehát játszottam vele egy darabig, de aztán nem éreztem rá hatalmas nagy vágyat, hogy tovább játszak vele, de ha valakinek mondjuk bejön nagyon ez a műfaj, akkor érdemes adni neki egy próbát, mert szerintem nem rossz játék ez, csak nekem speciál nem jött annyira be, hogy még több időt töltsek vele, amikor itt van a Fallout 4, értitek? Tehát most így ez azért nagyon keményen rányomja a bélyegét a játékokra. Akkor The Last Federation, és ennek egy ilyen nemrégiben kijött Lost Technologies kiegészítése. Na, ez egy 4X-es stratégiai menedzsment játék, ahol hát vannak real-time szekciók, ilyen körök, inkább körökre osztott elnézést, szekciókkal így megtervezhetjük az ütközeteket, és hogy merre, mivel, hova lövünk, illetve van egy ilyen nagy menedzsment része is, ahol konkrétan egy naprendszert kell menedzselnünk, és a naprendszerben élő különböző fajokat, az ottani bolygókat, hogy miket építenek a bolygókon, milyen flottát, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és ebből áll össze egy igen érdekes, masszív menedzsment játék. Nagy a tanulási görbéje, tehát elég sok időbe telik, amíg megértjük, hogy mi mire jó, és mit, hogyan, miért kell benne csinálnunk, de ha ez megvolt, akkor utána szerintem egy nagyon kellemes kis játék lehet belőle. Ez is egyébként egy abszolút szűkebb réteget céloz meg, de azoknak szerintem feltétlenül érdemes ránézvetniük egy pillantást, ha már nem vettettek alapból is, mert ez már több mint egy éve kín van egyébként Steam-en, csak ugye nemrég jött ki a kiegészítése is hozzá, ami új technológiákat ad. Hát ha majd nagyon unatkozom, akkor erre még biztos vissza akarok térni, mert abból, amikor már így kezdtem felvenni a fonalat meg, hogy mi merre jó, nekem így érdekesnek tűnt, csak hát mondom, rá kell szánni az időt. Don't Starve Shipwrecked DLC, jelenleg korai hozzáférésben, de mivel a Don't Starve-ról van szó, ami az egyetlen olyan túlélő játék, ami már nem Early Access és kikerült az Early Access-ből, ezért érzésem szerint záros határidőn belül ez a játék is ki fog kerülni a korai hozzáférésből. Hajó törött Don't Starve, teljesen új játékstílus, nem, a játékstílus az nem új, hanem inkább a látványvilág és inkább egy-két játékmenetbeli elem, főleg az, hogy most már tudunk hajókázni, és igazániból itt is csak egy-két optimalizálás, balansz várható így a különböző képességek és felszerelések terén, valamint új tartalmak még hozzá. Nekem egyébként hangulatában, tehát alapvetően a Don't Starve is egy nagyon jó játék, és csak ajánlani tudom mindenkinek, de ezzel a hajótörött kiegészítővel így hangulatában hozzám nagyon közel. Tehát ez a trópus, sziget, tenger, Monkey Island, értitek? Tehát ezt a hangulatot hozza vissza, és ez nekem így abszolút fekszik, tehát így nagyon jól együtt rezonál az én kis személyiségemmel, és tényleg ezt így hiába Early Access ide, Early Access oda, én ezt tudom ajánlani mindenkinek, akinek tetszett az alapjáték, akinek csak most tetszik meg, vagy aki meg ezután a videó után gondolja, hogy esetleg kipróbálja, nyugodtan tegye meg, úgyhogy ebben nem hiszem, hogy nagyon csalódni fog. Egyébként meg nagyon monumentálisan nagy mennyiségű videó található a Don't Starve-ról a csatornán, úgyhogy ha valaki nem tudná, mi ez a Don't Starve, akkor nyugodtan nézzen el a Don't Starve lejátszási listára. Jó, és az utolsó három játék, amivel az idén dolgom volt. Az első a sorban a Rivers of Alice, ami egy point-and-click kalandjáték, elég egyedi ábrázolás móddal, és igazániból ez is inkább így a műértőknek való dolog, ahogy a Tormentum Dark Sorrow is az volt. Point and click kalandjátékok egyébként már az utóbbi időben nagyon kevés van, tehát már csak inkább ez a Telltale jellegű játék stílus van, tehát hogy ez az oda megyünk, beszélünk, és akkor ő ezt megjegyezte, meg ilyen viszonyban vagyunk, meg olyan viszonyban vagyunk, de ez a régi, ez a Monkey Island-szerű point and click játék, ez már viszonylag ritkább, és ez a játék is ezt a vonulatot erősíti. Hát ez egy ilyen érzelmesebb játék akar lenni, igazániból nem túl nehezek jelen, legalábbis így amennyit játszottam, mert nem voltak túl nehezek se a feladványok, nem egy hosszú játék érzésem szerint, nem vittem még végig, de szerintem nem lesz túl hosszú, tehát pár óra alatt végigvihető, és szerintem ezt is nyugodtan lehet így kicsiknek ajánlani, hogy játszanak vele, már csak azért is, mert tényleg ilyen nagyon eredeti és nagyon ilyen tényleg aranyos ábrázolásmódja van, olyan, mintha ilyen tusrajz lenne az egész. Úgyhogy nekem egyébként ez tetszett. Még hogyha nem is ezzel fogom a következő napokban az minden szabadidőmet tölteni, de alapvetően ez egy olyan játék, amit majd én is a kisgyerekemnek odaadnék nyugodt szívvel, hogy játszom vele. Főleg, hogyha tud angolul már. Az utolsó előtti Guilty Gear XR'd Sign, ez igaz, hogy ez a játék 2014-ben érkezett konzolokra, de hála Istennek kijött most Steamre, és már 2016-ban jön a folytatása is. Nagyon jó, nagyon szép, és minden szempontból kielégítő, verekedős játékról van szó, akár egyedül játsszuk, akár lokális kóban, vagy pedig van online többjátékos mód is, ugye hála a Steam keretrendszerének, vagy hát ugye, ha valaki konzolon játszik, akkor a konzolos keretrendszernek. Tényleg nézzetek rá, gyönyörűen kidolgozott ilyen anime stílusú megjelenítési mód, és ráadásul az irányítása számomra külön tetszett, hogy megőrizték a régi kombókat és régi mozdulatokat, ráadásul újítottak még párat, és mondom, tehát az ábrázolásmód, tehát nézzétek meg, mint hogyha egy rajzfilmet néznénk. Ráadásul van benne egy sztori mód, ami hát szerintem egy olyan kétórányi történet, és az olyan sztori mód, tehát hogy így leülsz, hátradőlsz, és csak nézed, olvasod. Tehát nem interaktív ez a lényege, de és a Guilty Gear-nek számomra az egyik nagy hiányossága mindig az volt, hogy nem volt úgy a mögöttes háttér univerzum nagyon kibontva, pedig szerintem kiáltana mondjuk egy anime sorozatért mondjuk ez a játék, és nem, de itt azért most így megpróbálkoznak vele ezzel az új kiadással, aminek én baromira örülök. Szóval maga a játék, mostanság ezzel szoktam elütni az időt. Ja, és majd elfelejtettem, tehát nem csak a látvány nagyon jó, hanem a zenéje. Olyan jó kis rockzenék vannak alatta, hogy így az embernek így konkrétan kicsordul a könnye, annyira jól érzi magát, tehát így el lett találva szerintem nagyon a zene, a játék hangulatával. Úgyhogy Guilty Gear, X-Star, menjetek, játszátok, jó. És végül az utolsó játék, amit kipróbáltam az idén, a Valhalla Hills, egy vikinges építős menedzsment játék, és ez engem elsősorban a Settlers-re emlékeztetett, egy ilyen 3D-s kivitelben, kellemesen aranyos, és van egy ilyen konstans progressz benne, hogy ugye minél előrébb tartunk, annál több új épületet és lehetőséget unlockol a játék, és persze az egész végigjátszásunk alatt trekkeli, hogy éppen hol tartunk, hány százaléknál, szóval ilyen szempontból tényleg nagyon emlékeztet engem ezekre a régi ilyen menedzsment játékokra, és még olyan sokat nem játszottam vele, de valószínűleg tartom, hogy most így a következő hetekben, és főleg is a karácsonyi időszakban még rá fogok pislantani, feltéve, hogyha nem csábulok el megint egy kis karácsonyi X-komozásra beglievéssel kombinálva. Hát jól van, emberek, ez kőkeményen 75 darab játék volt az idén, amelyeket így láthattatok a csatornámon, újonnan első látásra kipróbálva, de emellett még szeretnék pár szót szólni azokról, amik nem volt külön első látásra videó, mint például a The Escapist, ami megjelent, tehát korai hozzáférésben volt elérhető a játék, van róla több videóm is, ez egy börtönből kiszabadulós kis egyszerű grafikájú játék, de nagyon ötletes, nagyon sok újrajátszhatósággal, és ráadásul vannak hozzá már a játékosok által készített letölthető pályák is, és folyamatosan kap újabb DLC-ket vagy ingyenes pályákat, mint például van most ez a Mikulásos pálya, ahol így egy kis manóként kell kiszabadulnunk a pszichopata Mikulás börtönéből, vagy hát így a műhelyéből. Szóval a The Escapist, feltétlenül erről akartam még szólni, hogy megjelent ez a játék, tehát már nem Early Access, és tudom ajánlani nyugodt szívvel, illetve van róla szintén több videó is a csatornám. Akkor egy másik játék, amit szintén nem tudtam így külön videóban prezentálni az idén, de megjelent, az a Crypt of the Necrodancer. Ez egy dungeon crawler játék, és hát roguelike dungeon crawler, tehát meg fogunk benne sokat halni, de fejleszthetjük azért a képességeinket így hosszú távon, és bár előről kezdjük, egy picit talán mindig erősebben térünk vissza, és felszereléseket kell keresnünk, de ami a nagyon egyedi ebbe a játékba, az tényleg a zene. Tehát ez egy olyan ritmus játék, ahol szerintem nagyon jó kis soundtrackek vannak betéve, főleg az első zónában, és tipikusan az a játék, aminek így a zenét külön-külön is meghallgatom újra és újra, úgyhogy a Crypt of the Necrodancer tudom ajánlani, ráadásul van benne lokális kóp, szóval lehet a hugival, tesóval, bratyóval, apuval, anyuval együtt játszani, és ráadásul még van hozzá tudtommal egy ilyen dance pad, tehát így leteszed a padlóra, és akkor így lépkedni is lehet rajta, hogyha bírjátok szuflával. A játék egyébként mocskosul nehéz, tehát én a harmadik zónáig jutottam benne, és nem bírtam átjutni a negyedikbe, amit sajnálok, mert a negyedikben is van pár jó zene, pedig sajnos, de szóval ez is egy nagyon jól sikerült játék lett, és eszméletlen jó hangulata van, kicsiknek, nagyoknak egyaránt ajánlott. És végül még egy játék, ami kijött az idén korai hozzáférésről, de külön sajnos nem tudtam vele foglalkozni, ez a Prison Architect, ahol konkrétan egy börtönt kell felépítenünk és menedzselnünk. Ez egy olyan korai hozzáférésű játék volt, amit korai hozzáférés ide vagy oda, de ennek ellenére már korai hozzáférés szakaszban ajánlottam, és nagyon sokan mások is ajánlották, mert egyszerűen annyira jó volt, és játszható volt, és minden a helyén volt ebben a játékban, és tényleg csak így tovább tökéletesítették. Nagyon sok fajta mechanika van a játékban, nagyon sok szoba, nagyon sok lehetőség, és egy börtönt kell igazgatnunk minden bajával, gondjával együtt. Én csak ajánlani tudom, hogy nyugodtan próbáljátok ki, mert megéri, nagyon jó menedzsment játékról van szó. és végezetül, de nem utolsó sorban, ugye idén jött ki a Heroes of the Storm, aminek szintén nem kevés videót és szabadidőmet szenteltem, és szentelem is mind a mai napig. Hébe-hóba, tehát így szakaszosan rám jön, hogy most inkább Heroes of the Storm azok, és akkor azon a héten többet játszom vele, valamikor meg egy-két hétig abszolút felé se nézek, de tényleg ez egy ingyenesen játszható Blizzardos MOBA, nagyon egyedi harcrendszerrel, abban a tekintetben, hogy itt elsősorban a küldetésekre, a különböző pályákra és a csapatmunkára van a hangsúly téve, és nem az egyéni teljesítményre, hogy ugye valaki így egymaga elvisz mondjuk egy egész meccset. És tényleg én nekem nagyon tetszik ez a játék, annak ellenére, hogy MOBA fronton, bár nagyon próbálkoznak vele, hogy kompetitív legyen a League of Legends-el és a Dota-val szemben, illetve hogy jó e-sport legyen benne, és ez még kérdéses, hogy a következő egy-két évben ez mennyire sikerül a Blizzardnak, ugyanakkor én személy szerint nagyon élvezem vele a játékot, és még további videók várhatóak belőle, ahogy jönnek itt is azért a további újabb hősök. Én kívánom a Blizzardnak, hogy ez azért jöjjön be nekik, és lehetőség szerint jól ne menjen a süllyesztőbe a játék. Jól van, hát akkor ez így 75 plusz 4 játék volt, én pedig akkor megköszönöm szépen kitartó figyelmeteket. Igazándiból, hát ez volt az idei termés. Én már jól el is fáradtam, de remélem, hogy érezhető így a hangomon. Köszönöm szépen, hogy ideig meghallgattátok. Hát remélem, hogy a 2016-os esztendő is ugyanennyi jó játékot tartogat a számunkra. Itt azért voltak olyan játékok, amikkel volt kisebb-nagyobb csalódásom is, ugye, de ezt majd el fogom mondani egy külön videóban. És hát ami a jó, hogy nagyon sok olyan játék volt, amit nagyon élveztem, vagy még jobban, és ezekről is fogok külön videót készíteni majd még a közeljövőben, hogy mik voltak tényleg azok a játékok, amik én nekem voltak az év játékai, úgyhogy ezért is érdemes lesz. És akkor ezzel már szerintem meg is válaszoltam, hogy mi várható a következő időszakba. Valószínűleg most már ilyen egyszerűbb dolgokat fogok prezentálni, olyan videókat, amiket így az ünnepi készület hevében is könnyűszerrel el tudok nektek készíteni, és akkor nektek is így egy ilyen könnyed kis szórakozás lesz, és akkor lesz tartalom a csatornán, és a hangsúlyt tényleg ezekre az évértékelős videókra, tehát hogy mik voltak a legjobb játékok nekem, mik voltak a kevésbé jó játékok, vagy a legnagyobb csalódások nekem, és ilyen egyéb ilyen toplistás dolgokra szeretném szentelni, és akkor ezek várhatóak a közeljövőben. Azt nem ígérem, hogy a következő héten lesz CubeCast, mert valószínűleg akár csak nekem, a többieknek is ugye ilyen ünnepi családlátogatás, busójárás meg egyebek lesznek. Nekem jövő hét hétfőn valószínűleg elfoglaltságom lesz, úgyhogy nem biztos, hogy lesz, és lehet akkor ez volt idén az utolsó CubeCast, de jövőre feltétlenül jövünk vissza megújult erővel rendületlenül, beszélni nagyon sokat a játékokról, és persze azokra a játékokra, amikkel nem tudtunk játszani szokás szerint. Na de jól van, ennyi lett volna, köszönöm szépen akkor, hogy velem tartottatok, ez volt a 18. CubeCast 2015-ben utoljára. Mindenkinek, hogyha addig nem találkoznánk így videóban, vagy bármilyen úton, módon, akkor nagyon kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok, és mindenki másnak pedig iratkozzatok fel, és akkor láttok engem legközelebb is. Na, legyetek jók, én búcsúzom, sziasztok! És akkor szokás szerint egy kis ráadás, amit így ráhagyok, hogy ne vágja le a videót indokolatlanul a mondókám befejezte előtt. Á, vagy tudjátok mit? Zárókép. Ilyen még úgyse volt. Napá!